Velkommen til podcast nummer 80 med de nævne filmnørder. Det er i dag en helt speciel dag, både fordi vi ikke blev tvunget til at se en eller anden crappy Eddie Murphy-film fra det forrige årtusinde, men også fordi, at vi til denne helt specielle aften har fået The Band Back Together. Vi ligger ikke skjul på det. Lækre celebrities på en lang rød måtte, det er noget, vi kan lide. Vi vil derfor for 4. år i træk, i anledning af Oscarshowet, trække i vores bedste James Bond talks, og tage et kig på nogle af de film, vi har set i det forgangne år. Jeg er naturligvis ikke alene om at vælge film. Der er jo grænser for, hvor mange gode film, man kan snakke om på en aften. Og jeg har derfor i dagens anledning inviteret Christoffer. Jeg deltager kun, hvis jeg får Transformers 4 med på listen. Æblegård. God aften. God aften. Klar? Ja, bestemt. Frisk? Jeg er jo, ja, jeg er klar på noget tale om de rigtige gode film for i år. Ikke de der, de gamle mænd har valgt i akademiet, men de rigtige gode film i årets løb, selvfølgelig. Og det har jo også været en god dag, vil jeg sige, fordi at, nu har jeg lige hørt, at Neil Blomkamp, han skal lave det næste film. Så, så det glæder mig rigtig meget til at høre hans, eller se hans bud på en Alien-film. Som efter sigende skulle fortsætte efter toren, og simpelthen glemme 3'erne og 4'erne. Men ja, det er en anden podcast. Ja. Okay. Så det har været en god dag bare for det. Ja, spændende. Det kommer vi nok ikke til at snakke så meget om i aften, fordi, ja. Jeg er sikker på, at den kommer med på min liste for de bedste film i 2017. Ja, det må den gøre. Eller 18, eller hvornår den lige så kom. Sikkert, vi var som på Prometheus for i år. Jamen det her, Morten, det kan ikke gå galt. Det kan ikke gå galt, det er rigtigt. Nå, men dernæst, Niels, jeg tror faktisk ikke, jeg så noget film i 2014, Hansen. Ja, det må være mig. Jamen, god aften. Det må da. Ja, det er men jeg sætter lidt og bryder mit hoved, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan vi kan lave en top 10, fordi at Michael Bay og George Lucas og Peter Jackson, de har ikke lavet 10 film til sammen i 2014. Altså, det giver slet ikke nogen mening. Længdemæssigt har de. Nå, på den måde. Ja, okay, så kan vi godt. Ja, Michael Bay og... ja, fint nok. Ja, så giver det mening. Altså, jeg tror, Peter Jackson, han har alene lavet nok til 10 film. Ja, altså... Det er de næste 20 podcaster, vi kan snakke om dem. Det er rigtigt. Og sidst, men ikke mindst, en special guest appearance af Gert. Der er ikke nok film om vikinger, Sørensen. God aften, Gert. Hej, hej. Hej, hej, og velkommen tilbage. Jo, tak. Det var fedt, du gad være med. Jeg har brug for nogen til at hive i den rigtige retning, så vi ikke får kun... Steve McQueen-film på listen, så altså, jeg blev nødt til at komme ud af retirement her i dagens anledning. Simpelthen. Ja. Har du fået set Shame siden sidst? Nej, det har jeg ikke. Har du fået set 12 Years a Slave? Ja, 12 Years a Slave. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har set 5 minutter af den, og så slog jeg over på en film, vi skal snakke om lige om lidt. Okay, finder. Ja. Men det er simpelthen det er one night only. Det bliver det, ja. Ja. Special guest appearance by... Ja, yeah, don't call the comeback, because he was never gone. Men der har desværre ikke været nogen machete-film i det forgangne år, så det er ikke den er sgu svær. Ja, men jeg har en andre gode i år igen. Det er godt. Jeg tænkte om vi skulle sådan varme lidt op, sådan lige komme i det rigtige humør, og så starte bagfra, og høre om nogle af de værste film, I har set sidste år. Jeg ved i hvert fald med et par stykker af jer, hvad I har på jeres liste, fordi vi har set en af dem sammen for en måneds tid siden. Der var vi så frimodige og sætte os til at se Sharknado 2, og den er på alle os, tre af os, liste over de værste film, vi har set fra 2014. Ja, og den var ikke engang så dårlig, at den var værd at se. Den var bare dårlig. Ja, det er jo lidt underligt, ikke? Fordi vi snakkede jo om den første sidste år, og det var jo ikke verdens bedste film på nogen måde, men der var da lidt underholdende over den, især når man sad og snakkede med den, om den sammen og så den sammen. Det gjorde vi også med den her og tænkte, det kan ikke være helt galt. Hvorfor er den på jeres liste over det værste, I har set sidste år? Fra sidste år. Den var bare, altså den... Hvad var den? Halvanden time måske? Det er ved, at den lige holdt Gert-reglen der, men altså den... den var bare for lang, og den var for dum. Altså, den første gav jo heller ikke nogen mening, men den var bare sjov. Den her, den var simpelthen fuldstændig åndssvag, altså. Og jeg har set mange dårlige film i mit liv, og den der, den er nok på top 10 over dem, altså, for... Nej. Ja, det er svært at forklare, når man ikke har set den. Altså, hvis man har set Sharknado den første, og så tænker på en dummere Sharknado, så får man faktisk Sharknado 2, altså. Og det burde ikke være muligt, men de lykkedes faktisk for dem. Mhm. Og der kommer en 3'er. Ja, det er det mest vildt. Ja. Nå, ja, det var det er nok ingen film, man skal se, selvom den ligger på Netflix og ganske gratis, og nej. Det er en anden tema i ens liv, man aldrig får igen, altså. Har I andre film, I synes, I vil nævne fra 2014, som er ikke værd at se? Altså, jeg har set Turtles-filmen også. Den har jeg snakket om tidligere, vist. Og den er heller ikke værd at se. Der er måske en eller to gode scener, og de der gode scener, de var 3 minutter til sammen. Og det er det. Og den var over 2 timer, så vidt jeg husker. Og så har jeg set, Transformers 4. Jeg ved selvfølgelig ikke, om den kommer senere på vores liste, men... Hvorfor? Det gør den. Fordi jeg havde mulighed for at se den, og jeg ville se, hvordan det var med Mark Wahlberg i stedet for Shia LaBeouf. Nils, jeg har en hammer og nogle søm, og jeg har altså ikke tænkt mig at mærke, hvordan det føles at banke dem ind i benene på mig selv. Altså. Nej, men det kan jeg så ikke følge. Hvordan behøver man ikke at gøre det? Nej, men jeg har sådan en... altså i disse 50 Shades of Grey-tider, så har jeg sådan en lille tendens til sadomasochisme inden for film 2. Det må sgu siges. Ja. Jeg vil sige, man kunne sagtens have sat sig ned og se den og Turtles og hvad hedder den Transformers og alt det her lort, ja, men jeg orker det simpelthen ikke. Expendables 3, jeg har ikke. Mit liv er simpelthen for kort. Den vil jeg sige, den har jeg placeret sådan midt imellem de gode og de dårlige. Den er hverken super god eller hverken super dårlig. Nej, men jeg har givet op, ligesom Hobbiten del 3, altså. Ja. Jeg har ikke de der 72.000 timer, det tager at få den set. Der er jo faktisk nogen, der har lavet et Hobbiten-cut, der holder sig sådan rimelig tro over for bogen. Og den er på 2,5 timer, tror jeg, alt i alt. At de har det er cirka det tager at læse bogen højt. Ja, og den er der i hvert fald mange, der godt kan lide den version af den. Men det er jo så er det jo så også klippet. Ja, den er på 2,5 timer nu, og hvad var det ved? Cirka 3 timer per styk. Altså, hvordan kan de have lavet det cut? Fordi træerne er jo ikke kommet ud på det. Ja, men det er så også, fordi den del af træerne, de bruger i det cut der, Hobbiten, det er fra en cam-optagelse fra en anden biograf. Okay. Så, men formodentlig, når der kommer en ordentlig version af den på Blu-ray, den er jo lige straks på trapperne på Blu-ray i USA, så vidt jeg ved, så kommer der nok en opdateret version af den, som man så kan se i HD hele vejen igennem. I ordentlig HD. Cool. Jeg vil sige, cool. De film, jeg har set i år, der har været ulidelig ringe. Jeg tror desværre bare, de fra sidste år. Altså, det er sådan en som Daddy Boyle's Trance. Nu har jeg set den. Ja, jeg har set den. Synes du, den var så slem? Jeg fandme et ordentligt af den. Jeg elsker ellers hans film generelt. Jeg synes simpelthen, det der, det var bare mega ringe. Du ser da, hvad hun er, Rosario Dawson nøgen, altså. Ja. Det må da trække lidt op. Nej. Nej. Ikke nok. Nej. Ja. Og den, altså, kan jeg huske, jeg har set Warm Bodies i år. Hvor sat. Den er så også et par år gammel efterhånden, men... Ja, men jeg har 3 børn, og ikke noget liv. Altså, så... min top 10 er, 40% tegnefilm. Ja. Af selv samme grund. Har du så set Cloudy with a Chance of Meatballs 2? Har du set den? 16 gange eller sådan noget, ja. Okay. Det er det, jeg synes det er faktisk måske ikke, også den var så dårlig. Eller, ja, det var ikke verdens bedste film, men... Nej, jeg kunne godt lide 1'eren, men jeg synes bare, at 2'eren, den var alt for... Den var alt for lang og for hyperaktiv. Altså, det er virkelig den type film, at der... Det er nærmest sådan en tegnefilmsversion af de film, man ser på... kunne forestille mig at se på Cartoon Network og sådan noget der bare kører i 120 km i timen hele vejen igennem, altså. Det er ja. En anden film, jeg så, ikke fordi vi skal snakke om dårlige film hele aften, men, men 22 Jump Street, den er faktisk nok Altså, jeg vil næsten hellere se Sharknado igen, end jeg vil se den. Ja, den var heller ikke super. Den var faktisk ret dårlig. Der var faktisk kun lidt i den, at der var igen sådan en scene eller to, der var værd at se. Altså, der er sådan nogle lidt bromance imellem, hvad her han... Channing Tatum, og så Kurt Russell, og Goldie Horns søn, Wyatt Russell. Det var sådan set, de var sådan set meget sjove, de scener med dem. Men ellers, jeg synes, det var til forladelig. Men jeg synes også, kemien imellem, Channing Tatum og... Jonah Hill. Ja, Jonah Hill. Som sagde ikke, er så fedt med. Nej. Der er også Robocop. I liked you better when you were fat. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og du har set Robocop. Ja, den var heller ikke... Der var igen de der dårlige film, men jeg kan finde en eller to gode ting i dem. Michael Keaton, han var fremragende i den, altså. Ja. Og der var nogle gode effekter med de der 8209-versioner, der var i den også. Men nej, altså der var meget mere charme og meget mere rigtig film i den gamle Paul Verhoeven, altså. Mm. Yes. Jamen altså, det der var med Sharknado 2, tror jeg også, det er det der med, at de, altså, bare lige for at komme tilbage til den igen, fordi jeg synes ikke, jeg var helt færdig med at svine den til, så er det også det her med, at de har ligesom glemt at lave den sjov. Altså, den første var faktisk sjov på en eller anden måde, men den her, den var bare træls. Det var ikke engang sjov. Man gad ikke engang næsten se den færdig, jeg ved ikke. Jeg tror, man kan sige om den første, at den var sådan dejlig naiv på en eller anden måde. Ja. At de gjorde det sådan lidt for, altså de tog det selv lidt for det var, ikke, og havde lavet lidt sjov med sig selv, og i den anden kan man se, den er lavet bare for at tjene penge. Det forsøgte de også på i toren. Altså de havde jo en masse referencer til alt muligt i løbet af toren, altså med for eksempel at piloten i Sharknado 2 i starten, det er Robert Hays, som også var den der pilot, der havde et problem i Airplane. Altså som, og hvad de snakker om, har du fået kylling, altså ligesom i Airplane, i højde flyve, altså. Men det var bare sådan nogle virkelig, sådan nogle vittigheder der, at den var ikke sjov for 20 år siden, altså. Nej. Nogle virkelig trætte vittigheder. Ja. Men det var ligesom om også, den var næsten for bevidst om, at den skulle være sjov, altså, hvor den første var måske sådan lavet lidt, sådan nærmest et tilfælde, ikke, så den her, der var sådan nærmest... Det var nærmest som for bevidst om, at nu skulle den være sjov, og nu var det en toer, og nu var det meget, meget populært. Og sådan. Og det var sådan så for selvbevidst på en eller anden måde, og det skadede den faktisk på en eller anden måde. Jeg tror, at Asylum, de blev overrasket over, at de faktisk lige pludselig havde en film, der blev et hit. Ja, altså. Ja, og så lugter toeren af, at de sådan prøver desperat at genskabe det her magiske, Cats Lightning in a Bottle, eller hvad man siger anden gang, ikke? Ja. Flying Shark in a Bottle. Flying Shark in a Bottle, lige præcis, ja. Godt. Jamen, jeg synes også næsten på en eller anden måde, vi skal snakke om lidt gode film i aften. Så, så hvis det er okay, så synes jeg, vi skal runde de her værste film fra sidste år af. Man kan sige, at de gode film er altid sådan lidt spændende, fordi vores liste bærer lidt præg af, hvad vi hver især har set. Mm. Så i år tror jeg ikke, jeg vil gå så meget op i, hvor mange point de hver især har fået, men mere bare tage listen af de her 10 film, jeg har samlet, som er dem, vi de fleste af os har haft på listen, og som er dem, vi har rangeret bedst på vores individuelle liste, og så kan I gå ind på hjemmesiden og se, hvad vi hver især har stemt på. Så I kan godt tage listen som gående fra 10 til 1, men I kan også bare tage den som 10 rigtig gode film fra sidste år, som klart er værd at se. Den første på listen er jeg rigtig spændt på at høre om, fordi det er en film, jeg har set ikke ret meget af, men Gert har set det hele af, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre om. Det er en toer. Det er ikke så tit, vi har en toer på listen over bedste film, men det her, det er Dødsne i 2. Gert. Gert is back, yes. Altså det her, det er jo forsætteren til Død Sne, som er en norsk horrorfilm med nazi-zombier, der fryser ned op i de norske fjelle, og som så vågner til live og slår en familie af venner ihjel, eller en gruppe venner ihjel op i bjergene. Martin, som den eneste overlevende, han er så på vej ned i byen med sin arm, som han har savet sin arm af i etteren, Han kører galt, kommer på hospitalet. Men heldigvis så fandt de jo sådan hans arm i bilen. Det viser sig så, at det ikke var hans, men Herzog, så den onde, hvad er hans zombie-general eller sådan et eller andet. Så han render rundt med den her zombificerede arm, som ligesom Ashes onde arm i Evil Dead, egentlig har sin egen vilje og slår folk ihjel for godt befinden, indtil han mere eller mindre lærer at styre den. Og det her, det er, den er ligesom bad shit crazy, som de gamle, hvad hedder han, Peter Jackson-film, altså Braindead og den slags, altså mega meget blod, mega sjovt, masser af jokes, sjov og spas for hele familien. Altså, hvad er der mere at sige? Noget af det, altså, folk bliver der kørt over af tanks og skudt med dem og slået ihjel flere gange, fordi de finder ud af, at de egentlig kan genopleve dem med den her arm, så han kan skabe sin egen zombie her. Der er folk, der bliver slået ihjel 4, 5, 6, 7 gange eller sådan noget, tror jeg, inden virkeligheden er døde. Og jamen, det er crazy shit, det siger jeg bare. Og det er hylesjovt. Nu ved jeg ikke, om det bare var Netflix-udgaven, men kan det passe, at den er lavet på engelsk den her gang med den er de lavet norske både skuespillere? På norsk og på engelsk. De har indspillet den i to versioner. Okay, så skal man klart ikke se den, der ligger på Netflix, fordi den er på engelsk, og det kunne jeg ikke lige holde til. Det er derfor, jeg stoppede med at se den igen. Okay. Altså, fordi det er de samme norske skuespillere, som indtaler den på engelsk, og det går ikke særlig godt. Altså, jeg sad og zappede lidt rundt, og så fandt jeg 12 Years a Slave på en af de der betalingskanaler. Og så 3 sekunder og tænkte, det her, det holder jeg bare ikke til. Og så zappede jeg lidt videre, og så var den her lige startet. Og for satan der ikke også. Det var godt, jeg fik skiftet der. Ja. Det lyder jo meget godt, det mener jeg. Og jeg kunne faktisk meget godt lide den første. Den synes jeg faktisk var sjov. Og det lyder næsten som sådan 90'er film, den der Body Parts, hvor der er sådan nogen, der får syet nogle gamle kropsdele og sådan. Ja, de får syet nogle morder kropsdele på sig, uden at de ved det, og så begynder de at slå folk eller sådan noget. Det lyder lidt ligesom men det her, altså alt er bare skruet op til 110, altså. Ja. Du har amerikanske zombie-jæger og sådan noget, der kommer med over, og altså, det er jo totalt crazy, det her. Det lyder fedt, men jeg synes, det fede, det er det her med de her onde nazi-zombier. Altså, det er sådan lidt, lidt ala, altså, ideen er jo lidt ligesom den her zombie nazis went to the moon. Det kan jeg fandme ikke. Ja, Iron Sky. Iron Sky. Men med zombier, ikke? Og ligesom etteren, og der er bare skruet op på 110 her. Fedt. Det lyder meget fedt, altså jeg tror også, jeg skal se den. Jeg tror, det der sådan gjorde, at jeg ikke har fået set den endnu, det var det der, jeg så traileren, og så jeg, at de snakkede engelsk, og det sådan virkede som om, at der var et amerikansk produktionsselskab indenover og sådan noget. Det tænker sådan, okay, det virker som om, de sådan, det er noget helt andet nu. Altså det er sådan meget mere sådan amerikansk. Og det fine originale var gået lidt tabt. Jeg kunne i hvert fald ikke klare det. Det kan godt være, at man bare lige skulle se lidt mere end de 5 minutter, jeg så. Men jeg stoppede i hvert fald efter 5 minutter, fordi jeg ville finde ud af, om den også fandtes på norsk. Fordi det var helt klart en del af charmen for mig. Det var at se den på norsk. Jeg kunne heller ikke forestille mig at se Troldjægeren på engelsk. Altså det ville også være fuldstændig underligt. Ja. Jamen, jeg tror, jeg vil prøve at opsøge den på norsk også. Det lyder, det kan være en, vi skal se næste gang, vi mødes, fordi det lyder da som sådan en... Den første var i hvert fald rigtig, synes jeg var rigtig fed. Den kunne jeg godt lide, den var fuldstændig sindssyg. Ja, altså den her, den er ikke mindre sindssyg overhovedet. Altså det er... Traileren lignede nemlig også, at de var gået full retard. Ja, det er de også. Altså all in på tanks og våben og krig og bygninger bliver smadret og... Ja, og det kan jo ikke være andet end godt, altså. Nej, netop. Full retard, det går nej. Ja. Super. Jamen, fedt. Det er jo altid godt at få anbefalet film, man ikke har set. Så, Hvad er det for en undertitel, den har? Den hedder Dødsted 1 eller andet 2. Red versus Dead. Nå, det lyder sådan en fodboldhold, ja. Ja. Nu skal vi lige se, hvad der står. Der står ikke så meget mere end det. Den er lavet på norsk, engelsk og tysk. Så er det ikke. det må så være det der tyske, der bliver snakket i. Ja, det må være det tyske, der er snakket i. Hvem er det, der har baby, der græder? Det er mig, det har sorry. Vi, okay. Flest af os. Det har I altså. Halvdelen. Ja, halvdelen af podcastet har baby, der græder. Jamen det er bare, ja, ja. Det, er bare, det kan godt være, det bare var min mikrofon, eller min mikrofon. Ja, det er den, der siger sådan. Vi har sådan men, faktisk nu, at vi ikke har babyer, der til sådan noget her normalt. Ja. Altså, der er simpelthen så meget andet. Det kunne også være, at det var Mac OS' nye sådan, systemlyd. Det var babyer, der græd. Det er vores white noise i hørebøfferne. Prøvebilledet, ja. Ja. Så godt, jeg synes, vi skal gå videre til, til det næste film, som, som vi også har ret mange af os, der har på listen, og meget sjovt at se den på listen faktisk, det er Edge of Tomorrow. Mm. Og det er så kommentaren til den. Ja, du har den også på din liste, Christoffer. Så, ja, det er så nummer 8. Jo, men det er åbenbart, der er åbenbart nok af os, der har den på listen til, ja. At, til, at, til at den kan, den kan komme med. Ja. Og jeg synes også, det var en ret fed film. Den, den er... Det er en science fiction film, og det er meget svært ikke at kan lide sådan nogen. Men den var meget anderledes, og Tom Cruise, han er virkelig kommet op i gear de seneste år. Altså, han kan stadig, altså han er fandme en sej skuespiller. Mm. Og det viser han bestemt her i. Han har jo altid også været god til at vælge projekter, det snakker vi også om, da vi snakker om Top Gun, tror jeg det var. Han har altid været god til at vælge projekter, det er bare den der person, uden for filmlæret, at det ofte clasher lidt med, hvor god en actionhelt han egentlig er, altså. Ja. Og skuespiller også, når han får chancen på det også, er jeg til. Ja. Ja, men jeg synes især i hans seneste, altså de seneste år, han virkelig har lavet noget habilt, altså god actionskuespiller, set i forhold til hans alder, ikke også? Altså, jeg synes sgu, han gør det godt. Og jeg må bare se på alt det. Og Oblivion og... Ja, og Mission Impossible 4, der kommer 5 og her til sommer nu. Ja, bestemt. Men han har jo ikke nogen alder sådan set i forhold til alle dem, der sådan set er actionstjerne i dag. Altså Liam Neeson, han har fået en anden karriere som actionstjerne med Taken og alle de der andre film, han laver. Hvor han sådan set spiller også, sammen 100. Og Stallone, men det er jo sådan lidt ham, at han kører sig selv i stillingen til at blive actionhelt en gang til, altså. Ja. Det eneste, der sådan set er sådan, at lidt ung af de der actionhelt dag i dag, det er vel egentlig Jason Statham, at der måske er sådan lidt... Han er i hvert fald yngre end de andre. Altså, hvad blev han sidste år? Var det ikke 50 år, han blev sidste år Tom Cruise? Jo, men så er det også de yngre med Tom Hardy og Channing Tatum og alle de der... Ja, men jeg ved ikke... Altså, jeg vil ikke helt set, altså nu har jeg ikke nogen af os set Mad Max 4 endnu. Det men håber altså, jeg ikke på en eller anden måde. Men jeg vil ikke helt sige, at Tom Hardy, han er sådan en actionheld, ligesom i flæk. Jamen, er The Rock derude stadigvæk. Ja, han er altså han er også med på den liste som en actionheld. Tom Hardy i hvad det hedder, både Batman og Warrior og... Ja, men det er jo stadigvæk en anden type film. Det er jo ikke sådan virkelig bare sådan Lion the Street Fight med Van Damme og sådan noget. Altså, det er jo ikke den type film. Det er jo lidt film, der har lidt på hjertet med manuskriptet også. Altså, der er tænkt lidt over det. Ikke at jeg siger, at Lion the Street Fight er nogen dårlig film. Jeg kan godt lide den. Men det er bare ikke en film, at man helt kan se det samme klasse som Warrior for eksempel. Eller The Fighter med Christian Bale og Mark Wahlberg, altså. Det er en anden type film. Det er ikke det, jeg vil klassificere som en actionfilm. Warrior, altså. Nej. Nej, det er nok mere drama. Men jeg ser stadigvæk som Tom Hardy, som... nu er han så desværre ikke med i Suicide Squad alligevel, men han, jeg ser ham stadigvæk som en god potentiel actionstjerne. Ja, altså der er potentiale til, at han kan komme med i nogen, altså at få den type roller også. Han har jo også forhåbentlig mange år endnu, at han kan... for deres karriere også, hvis det er der. Inception var der også sådan lidt en action. Det var han også med i. Det havde jeg ikke glemt, det. Ja, det er han også. Jeg synes egentlig, det der var meget fedt ved den her, det var netop det der med, Tom Cruise han spillede sådan lidt en anden rolle. Jeg kan godt lide det med, at han var sådan en kujon i starten. Og så var han ligesom sådan vokser med rollen. Altså, det synes jeg egentlig er sådan lidt modigt, at han er den der kujon, der sådan stikker af for kampen i starten og sådan prøve at snyde sig ud af at komme i krig og sådan noget. Det synes jeg egentlig var ret fedt. Man kan sige det, altså Jeg synes, det, du er helt enig, at det er fedt, at han ikke bare... nu sad vi også sidste gang, vi var sammen og så en Seagal-film. Og han er sådan en af den type, der han skal bare være sej hele vejen igennem. Han skal bare være Mr. Badass. Og det skal pointeres hele tiden, at han er sej også. Og det har Tom Cruise på en eller anden måde ikke noget imod at gøre op med. Også man kan se hans rolle i Tropic Thunder, hvor han var alt andet end charmerende. Jeg kan bare virkelig godt lide ham her på hans seneste år. Jeg synes bestemt, han bærer den her film sammen med Emily Blunt. Og sammenligne Tom Cruise med Steven Seagal. Altså, Tom Cruise er jo en skuespiller, det har bevist. Steven Seagal er et stykke bræt med ben. Altså. Det var også bare for at... Jamen, Steven Seagal har mere til fælles med Keanu Reeves Keanu Reeves, han indtaler det mens i sin egen replikker i sin film. Altså, der er ikke andre, der kan levere wow end ham, altså. Nej, det er rigtigt. Wow, man. Og der er jo rigtig mange af de der film, at Seagal han laver i dag, hvor han jo knap nok er mødt op nærmest på sættet, altså, hvor det jo som regel er en stuntman, der laver hans ting, eller en eller anden person, der ikke lyder som Seagal, der har indtalt hans replikker, fordi Seagal ikke gad møde op en gang til at indtale dem, fordi de var indspillet så billigt, at de var nødt til at lave nogle ADR på dem, altså. Okay. Det er jo virkelig, det er nærmest det, jeg vil kalde, vi har haft op på gang før, Seagals film, det er ved at nærmest et set-film, altså, hvis de ikke allerede er kommet dertil. Men jeg synes jo, at i den her film, det jeg sådan husker mere fra den, det er faktisk Emily Blunt, den der Full Metal Bitch-rollen. Jeg synes faktisk, den scene, hvor hun ligger til armbøjninger. Jamen, jeg synes egentlig, hun er sejere, end han er. Altså, jeg husker egentlig hende mere, jeg synes egentlig, hun er en mega sej karakter. Også fordi hun er, fordi hun er kvinden, ikke? Men sådan en kvindelig actionhelt i den her type film her, synes jeg, hun var virkelig godt skrevet og virkelig, virkelig sej. Mm-hmm. Og jeg synes egentlig, jeg ville næsten have, at hun fyldte mere end Tom Cruise et eller andet sted. Jeg synes, hun var mere interessant karakter end Tom Cruise karakteren var. Selvom det også var fedt det der med, at han var en kujon og sådan noget. Men jeg synes virkelig, hun var en fed karakter. Jeg vil gerne se en film meget, bare med hende. Hun er meget manga-agtig på en eller anden måde, synes jeg. Det minder meget om en eller anden manga eller en anime-film, hendes rolle, og det kunne jeg godt lide. Ja, men den er jo også bygget over en japansk bog, som faktisk ikke er en manga, fandt ud af, der bare er skrevet. Jeg ved så ikke, om det stadig er en manga, når der ikke er nogen billeder i den, men det gør det nok ikke. Men sådan en novelle... Så en bog. Novelle-ting, ja. Sådan, ja, men ja, sådan stadig lavet til det der billigbogsmarked i Japan, så... Jeg synes bare, hun var så fed, altså. Jeg vil gerne have haft mere med hende. Jeg synes virkelig, hun var fed, altså. Men jeg synes virkelig også, hun var god i Looper, Emily Blunt. Ja. Men hun var med i Looper også, ikke? Er det ikke rigtigt? Er det hende, der er konen, eller moren? Ja, der er meget til fejl. Er det hende, der er moren? Det er svært ved. Ja, det er hende, der er moren, hende, der står og hukker branden, ikke? Ja. Jo, lige præcis, ja. Så hun er bare mega sej. Hende vil jeg gerne se, hende vil gerne se noget mere med. Jeg synes virkelig, hun var fed her, ikke? Mm. Og så havde den jo sådan et meget specielt manuskript, der faktisk sådan brængte noget nyt til action-genren, ikke? Det synes jeg var fedt, den der måde, at den var så meta på en eller anden måde, ikke? Ja, fordi altså, det jeg synes var mest spændende, efter jeg havde set den første trailer, det her, det er jo en film, som burde være ret kedelig efter 20 minutter. Ja, det tænker jeg også. Men det var det. Det burde Groundhog Day jo også være. Det er jo den film, der er lidt sammenlignet med os, altså. Fordi det er samme situation hele tiden, men altså, det fungerer jo, altså. I den. Vil du sammenligne den her med Groundhog Day? Ja, sådan det. Det er jo Groundhog Day, det er bare en actionudgave. Det er sådan en sci-fi Groundhog Day. Samme præmis, de skal slå fjenden ud fra ihjel. Jamen, det er jo det der med, at han... Jeg ved det jo. Ja, men han gennemlever samme situation også, fordi altså i Groundhog Day, der tager han jo også en af de måder, han bruger situationen på, Bill Murray, det er jo også det med, at han prøver på at se, hvor mange måder han egentlig kan slå sig selv ihjel på, og det er jo sådan lidt det, der går igen her ved et uheld for Tom Cruise, altså. Ja. Men det var også bare fedt, altså jeg kunne virkelig godt lide den måde, de legede med fortællingen på, det der bare legede med publikum og legede med fortællingen, men jeg kom også til at tænke på, hvad hedder han, Doug Liman, var også meget inspireret af den måde, computerspil virker på. Fordi i computerspil, der går man også til et eller andet sted hen, og så dør man. Og så finder man, okay, næste gang, så genstarter man så, og så skal man klare den bane igen. Og så klarer man banen igen, der hvor man er kommet til, med de erfaringer, man gjorde sidste gang. Så nu går man udenom, for eksempel, eller man gør et eller andet, man bruger et andet våben, eller et eller andet, så på den måde, man har den der computerspils erfaring bygget ind i filmen, synes jeg faktisk var rigtig fedt. Jeg vil bare gerne have set noget mere af den der verden. Jeg vil gerne have set Emily Blunt bruge det der svær noget mere. Det synes jeg, det var fedt også. Det er metalsvær, hun havde. Det kan godt være, det var det, der var meget anime-agtigt, men det, ja. Ja, og så også det der med, det var sådan nærmest sådan D-Day, ikke? Det var jo også ret fedt, ikke, synes jeg. Og effekterne var gode, og et rigtig spændende manuskript og sådan. Jeg ved ikke rigtig, hvor vild jeg var med fjenden der i. Det var det eneste, jeg synes, det var sådan lidt lamt. Ja. Den der invasionsfjende var sådan lidt lam og lidt unødvendig, men der skulle jo være en eller anden fjende, de skulle bekæmpe selvfølgelig, men det var ikke det, der var det interessante. Det interessante var ligesom den der historie og hans udvikling som karakter og det her med, at man kunne lege med publikum. Og der blev jo også leget rigtig meget med publikum, fordi nogle gange så blev vi jo heller ikke fortalt, hvor vi var henne i historien, og så vidste de det heller ikke før. Han vidste så på et tidspunkt, hvor han så fortæller hende, hvor vi er henne i historien. Det bliver brugt rigtig meget af det her. Det var også fedt bare at se Bill Paxton i en rolle igen. det nød jeg godt nok. Det synes jeg var fedt. Jeg synes, han spillede lidt sådan en gammel udgave af Hicks fra Aliens. Game over, man! Game over! Det synes jeg bare, det var fedt. Ej, lidt mere cool udgave af Hicks. Ja, lidt mere. Han er ikke så presset som i Aliens. Men stadig sådan den der marine marine jargon, som jeg synes var fedt. Cool. Jeg synes, vi skal løbe videre til den næste film, som ikke ret mange af os har på listen. Jeg ved ikke, om det er, fordi det kun to af os, der har set den. Men Frank, Christopher. Yes, Frank. Den har du på listen. Ja. Jamen altså, det er jo sådan en musikfilm, der handler om et ret specielt band, hvor hovedpersonen spiller af, hvad hedder han, Michael Fassbender. Han har sådan et hoved på, hele tiden sådan en papmaché-hoved på konstant, fordi han har sådan en condition, der gør, han skal have det her hoved på. Det kan man godt sige. Og så handler det om, hvordan de får en ny keyboard-spiller i det her band, som så er sådan en ung gut spillet af Dominic Gleeson, så vidt jeg husker. Og hvordan han kommer ind i det her band, og hvordan de sådan prøver at lave en plade op i Skotland. Og så handler det egentlig bare om, hvordan det her vanvittige band, hvordan de prøver at lave den her næste plade, og hvordan de sådan udvikler sig. Og jeg synes, det var sindssygt morsomt. Altså, jeg havde ikke så høje forventninger til den. Altså, jeg har set nogle trailers og sådan noget, men altså, jeg var virkelig over, jeg morede mig rigtig meget, da jeg var inde og se den. Altså, jeg var inde og se den sammen med en ven i Aarhus, og vi grinede hele filmen igennem. Jeg synes, den havde sådan en Big Lebowski-agtig vibe over sig, som var virkelig, virkelig fed, og virkelig fed musik også, men bare mega sjov. Altså, jeg synes, hele filmen igennem var den rigtig sjov, men der var ikke mange andre, der grinede i biografen, så der var nok nogen, der troede, den var mere alvorlig, også for mig, der synes, den var sjovere end andre, det ved jeg ikke, men jeg synes, det var virkelig, virkelig skæg, og igen, Fassbender, altså, manden kan ikke gøre noget galt, altså, han er jo fantastisk, han kan godt synge, altså, han har så mange talenter, og det er sådan lidt irriterende, så jeg synes, det var virkelig en god oplevelse. Jeg synes, det var fed. Altså, det er lige den type film, jeg godt kan lide. Altså, det er virkelig en langsom film, hvor der ikke sker sindssygt meget. Altså, de laver ikke så meget andet end at indspille den plade, og bliver sure på hinanden, og bliver lidt gode venner igen, og så er filmen slut. Men det er bare så godt lavet, og musikken er ret fantastisk på en ret dårlig måde. Altså, den er virkelig speciel, og jeg synes, det er fantastisk. Det er sådan en af de der trancefilm, hvor man bare sidder og lever sig fuldstændig ind i den, og så er den færdig på et eller andet tidspunkt. Og jeg elsker den type film, og den er virkelig, virkelig god. Og så havde den jo sådan lidt, den var sådan, han er bygget, eller ham der Frank-karakteren er sådan lidt inspireret af en, der hedder Chris Siberi, eller sådan noget. Som også havde sådan en stor hoved på sit hoved, og en, der hedder Frank Sidebottom, kan jeg se, som også havde det her store hoved på. Så det er sådan lidt en fiktionshistorie, men der er sådan taget nogle sådan ting fra virkeligheden i den. Og den er også sådan meget, hvis man ved det om Pink Floyd, så er der også meget sådan med Syd Barrett og sådan noget, hvordan han var sådan galt genial. Synes jeg også. Men også et virkelig, virkelig fedt soundtrack, synes jeg. Der er virkelig mange sådan sange bagefter, jeg har været ude og få fat i soundtrack bagefter, og der er virkelig mange, virkelig mange fede ting. Det er en spøjsfilm og sådan en lille fed komedie, som faktisk jeg synes var rigtig morsom. Og Domhnall Gleeson, han gør det rigtig godt. Det er fedt at se ham komme. Altså han har virkelig også fået sit gennembrud inden for de sidste tid med den her med About Time, hvor han også gør det ret fantastisk ja. I. Ja. Og Maggie Gyllenhaal, hun er også fuldstændig sindssyg der i, så det... Ja, det bliver fedt at se hende i noget sådan seriøst igen, anden end Batman, ikke? Altså, hun gør det sgu godt, også, hun okay, ja. Spiller fuldstændig wacko. Altså, det hele det band, der er jo wacko, men det er også det, der er, ja. Der er fedt, ikke? Der er også en, der knaller med mannequin-dukker og sådan noget, der ja. Der er alt i det band her, det er fuldstændig vanvittigt. Og Michael Fassbender, han er simpelthen... Altså, jeg har ikke... Han er altid god. Jeg har ikke set en film endnu, hvor Michael Fassbender ikke er fantastisk i. Så han er virkelig... Nej, den måde, han kan vise følelser og altså, virkelig udspille stort set alle andre med den her kæmpe mask på, det er fantastisk. Og han har masken på hele filmen. Vi kan jo ikke se noget mimik fra ham. Nej. Altså ansigtsmimik. Og stadigvæk viser han følelser. Jamen det er jo meget sådan igennem hans stemme og hans kropsprog, ikke? Altså, det, ja, og det er virkelig fantastisk. Det synes jeg. Det er sgu sådan lidt en overset film. Altså, jeg kender ikke ret mange, der kender den. Jeg kender ikke ret mange, der har hørt om den. Men den er i hvert fald værd at opsøge. Jeg tror, den er udkommet faktisk på dansk Blu-ray. Eller, ja, den er kommet ud i Danmark sådan på Blu-ray og måske også på Netflix snart. Men den er i hvert fald værd at få set. Det er virkelig... Det er årets komedie for mig i hvert fald. Ja. Super. Jeg... synes, vi kører videre til den næste film, som de to andre så har set. Jeg har i hvert fald ikke set den. Det er Box Trolls. Gert og Niels. Hvad er det? Det er den tredje film. Det er der mange børn, så man går meget fiffen og ser børn. Så jeg har været næsten halvdelen af min liste af de her børnefilm. Men det er den tredje film fra, hvad her det, dem tegneselskabet, der hedder Leica, som tidligere lavede Coraline og Paranorman. Så det er i den stil, sådan en lidt mørk stop-motion tegnefilm, altså. Okay, cool. Der er bestemt ikke, den er ikke, det er ikke fordi den ene, nu ved jeg så ikke, hvordan den er sådan ved børn, altså jeg var inde og se den sammen med en jævnaldrende kammerat, altså, på engelsk. Men jeg synes ikke, den er, og det er der ikke nogen af dem, Coraline eller Paranorman, der er ikke nogen af dem, der er sådan voldsomt børnevenlige af de film, de har lavet det selskab der. Coraline var der også skrevet af Neil Gaiman. Ja, det var den. Det hjælper nok heller ikke. Og Paranorman har taget også nogle ret mørke emner op i løbet af dens spilletid, altså. Ja. Men jeg ved ikke, hvordan tog dine børn filmen, Gert? De var egentlig meget glade for den. Okay. Men jeg ved sgu ikke, det kan også bare være, at jeg har nogle mærkelige børn. men den var jo ikke så super uhyggelig et eller andet sted. Nej. Den var egentlig meget hyggelig. Den var ikke helt på samme niveau som de andre. Altså. Nej, altså jeg har ikke vist Coraline til nogen af mine unger. Det må jeg lige indrømme. Ja. Det der med at sy sine øjne sammen og sådan noget. Det er sådan lidt mere... hvad hedder sådan noget, det er lidt mere realistisk eller uhyggeligt, end at der bor trolde i de her fiskeæsker, og jeg ved fandme ikke hvad. så det var sådan lidt nemmere at abstrahere fra det uhyggelige i den. Ja, for den har jo den der eventyrstilling. Ja, altså det er jo det der, det er jo en rigtig hyggelig eventyrfilm. Ja. Hvor der er lidt uhygge, men altså, det er sådan ligesom vendt på hovedet. Det er dem, man egentlig normalt vil associere med bad guys, der er heltene, eller the good guys her i. Yeah. Og så de normale mennesker, der sådan er vendt på hovedet. Der er lidt det her med, at det er sådan en osteklub, de onde, de har gang i at blive medlem af. Det virker sådan lidt underligt. men ellers så synes jeg sgu det var fin underholdning. Ja. Hvad er det? Den er fuld animeret, eller? Det er sådan fuld stop motion, eller? Ja, det er det. Ja. Det er jo meget fedt, at der stadig bliver lavet det, altså, synes jeg. Og det er jo fedt også stadigvæk, at en film som den her bliver nomineret til en Oscar, at den bliver set, ikke, fordi en anden film den er nomineret sammen med som Big Hero 6. Som selvfølgelig bliver nomineret til en Oscar, fordi det er det, den er lavet for. Det er også en okay film, Men jeg synes, det er fedt, at sådan noget her stadigvæk bliver lavet og bliver værdsat. Mm. Jo, men, det synes jeg er cool. Alle de her stop-motion-film, de bliver faktisk typisk Oscar-nomineret. Altså, det kunne du også se med Pirates og Band of Misfits. Den blev også Oscar-nomineret, selvom den kom tidligt på året. Men fordi det var sådan, at Oscar, de skal have sådan et eller andet med, ligesom, at vi er ikke bare... vi pusher ikke bare, hvad hedder det, de store Disney-titler og det ene og det andet. Vi er ikke rent kommercielt. Vi har lige den her ene skæve titel med hver år. Ja, de har jo også, hvad hedder den der, The Secret of Kells, for nogle år siden, sådan en irsk animeret film. Den var vist også Oscar-nomineret. Det var heller ikke en af, der var ret mange, der kendte. Men det var også en af, der har fået ret gode, meget store roser. Men det var ikke en, at der sådan var på popularitetsniveau med Pixar og så Disneys film heller. Mm. Var det ikke sidste år eller forrige år, hvor det kun var en eller to, der var nomineret i inden for animeret film? Jo, det er godt pas. Det kan være, at der ikke lige har været nogen smølfundet film det år der, måske. Men det er jo så fuldstændig mærkeligt, at den her er nomineret, altså, og jeg har ikke set filmen, og jeg synes, den ser interessant ud, men Lego-filmen er ikke nomineret. Det synes jeg er fandme også den største fadæse i moderne Oscar-historie. Ja, altså. Det er meget. Kom den ikke også på et træls tidspunkt, som lige 1. januar eller sådan et eller andet, som den lige... Men er der ikke noget med, der går nogle rygter om, at det er fordi, at Lego-filmen ikke er amerikansk, det er en australsk produktion? Men det plejer jo lige meget, for du har haft Studio Ghibli-film med i Oscar Running tidligere år. Du har også, jeg mener også, du har en meksikansk i år. Hvad fanden er forklaringen så? Det er bare... Det er, at de er nogle spader. Ja, der er selvfølgelig også, Interstellar er jo heller ikke nomineret til bedste film, så det er jo selvfølgelig også lidt mærkeligt. Ja. Den havde premiere på et mærkeligt tidspunkt, eller på et lidt skævt tidspunkt sidste år. Den havde premiere i USA den 7. februar. Det kan jo måske være lidt det, at den er sådan røget imellem sprækkerne. Ja, fordi hvis vi ser på året før, så blev Zero Dark Thirty jo nomineret det forkerte år. Ja. Som vi snakkede om sidste år. Ja. Så der er et eller andet, de er fuldstændig... Det er noget rodet, det der. Altså, men det er jo mærkeligt, at Lego-filmen ikke er nomineret, synes jeg. Fordi den, synes jeg faktisk var rigtig, rigtig, rigtig god. Den kunne jeg rigtig godt lide. Den tog mig lidt med storm. Den synes jeg faktisk var rigtig fed. Jeg havde ikke sådan ret høje forventninger til den, men jeg synes faktisk, den var rigtig fed. Og det sjove er jo, den ligner en animationsfilm, en stop-motion-film, men den er jo så fuld computergenereret. Det er de virkelig ramt rigtig, rigtig godt. Altså, det ligner jo ikke computer, så det er jo meget imponerende. Men jeg synes næsten, det er endnu mere imponerende med den her box trolls, at man så kan lave noget, der ser sådan her ud med så gamle metoder i dag. Det synes jeg jo, og det, jeg tror også, jeg skal have den set. Det kan du roligt gøre. Nu skal vi lige se, sidste år blev... Okay, det var mange. Okay, det var mig, der husker forkert. Godt, jamen super. Jeg synes, vi kører videre til næste film, som også kun er på et par lister. Det er Birdman. Hvem har set den? Jeg har set den. Jeg har også set. Det var i hvert fald på din liste, Christoffer. Ja. Det var også på min liste over de bedste film. Men den var ikke på min over de bedste film. Den var sådan honorable mention listen. Det var jo ikke Batman. Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Christoffer? Jamen altså, jeg synes jo The Hype is Real. Altså, jeg synes virkelig, det er en fuldstændig fantastisk film. Jeg kunne også rigtig godt lide hvad hedder den Babel. Synes jeg også var rigtig, rigtig fantastisk. Den der måde, den sådan fik de der forskellige historier til at flytte sammen i den her sammenhængende historie. Det her multiple fates univers, synes jeg var rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god film. Altså, den siger rigtig meget om branchen, og den siger rigtig meget om, hvor vi er henne i dag i forhold til Hollywood, og i forhold til os som forbrugere af Hollywood-film, og i forhold til... hvad det vil sige at lave en teateropsætning, og det her med teater, og altså der er meget sådan meta det her med, hvornår er seeren med, og hvornår er seeren ikke med, og hvornår er det en film, og hvornår er det en konstruktion, og hvor meget er en konstruktion, og hvad er ikke en konstruktion, og sådan, det er meget sådan filosofisk egentlig, og så har den jo det her med, at den er sådan nærmest filmet sådan i et take, det er den jo ikke helt, de har jo snydt lidt, men den ligner lidt, at den er filmet sådan i real time i et take, Og kameraet laver nogle ret interessante ting, der nogle gange, hvor kameraet sådan venter på nogle af karaktererne og sådan noget. Det laver nogle ret fede ting, og folk spiller fuldstændig fantastisk, og folk spiller sådan forskellige roller i deres rolle og sådan noget. Så på den måde er den også meta. Og så er det bare fedt at se Michael Keaton i noget igen. Og Edward Norton ikke mindst tilbage igen, også gør det fantastisk. Ja. Michael Keaton var jo også med i RoboCop, vil jeg lige sige. Og den har jeg så ikke set. Jeg synes, den er værd at se alene på grund af den måde, kameraet er brugt. Jeg synes, det var så fantastisk fedt, den måde, at de panorerede fra den ene scene til den anden. Mm. Hvor at, ja, man skiftede scene og lokation fuldstændig bare som sådan en glidende overgang, og det var bare, det var så fedt lavet. Altså, og igen, de leger med det hele vejen igennem, og jeg synes, det er virkelig fedt. Og den måde, musikken, trommerne, bare er en levende del af, af lydbilledet igennem hele filmen. Jeg synes, det var så fedt. Det der improvisation, yes, nærmest, ikke? Altså, jo. Det er jo virkelig fedt. Og så det der med, så ser man, de går ned på gaden, og så sidder han og spiller ham, der spiller soundtracket. Og så er han væk igen, ikke? Og så er han bare en del af soundtracket. Og så møder de ham igen ude på gangen senere, og så sidder han også og spiller lidt og sådan noget. Så det der med, jamen, hvor er konstruktionen henne og sådan noget, det... Det minder lidt om starten på Blazing Saddles med Mel Brooks. Det kan man godt sige. Hvor det er, hvem er det? Duke Ellington, der sidder ude, ude på prærien og spiller Blazing Saddles temaet. Mm. Ja. Jeg ved ikke helt, om det var den reference, at han prøvede på at lave i en Arito. Det er jeg ikke helt sikker på. Nej, men altså, det er jo det her fænomen med det her, der hedder incidental musik i film, hvor man egentlig sætter sig hen til klaver, og så spiller han det, vi hører, ikke? Og der er jo nogle film, og den her leger jo også med det der med, jamen, er det det, vi hører nu, der bliver spillet, eller spiller de bare efter det, vi hører? Altså, laver de efter det, vi hører på soundtrack, eller er det faktisk dem, der skaber lyden, ikke? Og det kan man jo lege rigtig meget med, fordi hvornår er konstruktionen, ikke? Det er jo også en konstruktion, at de sætter sig hen og spiller, og vi så hører det, ikke? Og især så, hvis det fortsætter efter de ikke er tydelige til stede i scenen mere. Det er altid sjovt. Jeg synes altid, det er sjovt med sådan en film som den her, hvor man skal se en skuespiller spille en dårlig skuespiller. Det kan enten gå virkelig galt, eller... jeg synes faktisk, at han klarede det ganske okay, Michael Keaton, i. Han var rigtig god heri. Og altså, jeg synes, de var gode hele vejen rundt. Også... ja, Edward Norton, og hvad hun hedder. Emma Stone også. Emma Stone, ja. Også ret fantastisk deri. Ja. Og Naomi Watts også, for den sags skyld. En ret fed film. En film, jeg havde glemt mig meget til. Jeg havde den jo også på på listen over de film, jeg så frem til i år. Og der blev jeg bestemt ikke skuffet, må jeg sige. Så det var rigtig fedt. Jeg har det faktisk, at jeg vil gerne se den igen. Fordi jeg synes faktisk, der er sådan mange små, fede detaljer i den. Også det der, den er sådan, det bliver sådan lidt Lynch-agtig også, det der med, hvordan den leger med virkelighed og drøm og sådan noget. Og den her Birdman-karakter er også fedt fundet på. Og det er jo fedt det der med, at det er sådan, det er jo igen meta på hans liv, ikke? At han har spillet Batman, og så bliver han så lidt glemt, ikke? Og nu er han så tilbage med den her film også. Ligesom karakteren i filmen har spillet en karakter engang i en superheltefilm, og har sagt nej til en 80'er, hvor Keaton så sagde nej til 3'erne. Er jo også meget fedt, at han sådan er tilbage, og formår at spille sådan mange roller. Og sådan siger meget om os, faktisk også en masse om, hvordan, lidt som måske en anden film, der kommer senere på listen, men også lidt ligesom Gone Girl siger noget omkring, hvordan medier opererer i dag, og hvad det er, hvorfor medier kan fungere på den måde, de gør, altså med popularitet og sådan noget. Det har han jo faktisk også en kommentar til, det der med moderne sociale medier, at de sådan, hvad bagsiden af det også er, og sådan noget. Mm-hmm. Jeg synes, den har rigtig, rigtig mange ting på hjertet, og jeg synes helt sikkert, man skal se den, fordi at, det lyder måske lidt kedeligt, men den er meget, meget sådan gribende, og meget sådan, rigtig spændende. Altså, jeg keder mig overhovedet ikke, og jeg vil gerne se den igen. Godt. Jamen, så synes jeg, at vi skal køre videre til en film, som jeg undrede mig rigtig meget over, ikke var på din liste, Gert. Det er nemlig det næste Wes Anderson-film, eller den fra sidste år i hvert fald, Grand Budapest Hotel. Der er vi på stykker, Niels, og jeg har den på listen i hvert fald, og du plejer også at være rigtig stor Wes Anderson-fan, Gert, så jeg ved ikke, om det er bare fordi, du ikke har haft tid. Dine børn ikke gider at se sådan noget. Jeg har rent faktisk set den, men jeg synes ikke, den var nær så god som, som Life Aquatic, eller hvad hedder den? The Royal Tenenbaums. Altså jeg synes, det er lidt for meget repetition, og det er sådan lidt mere, hvad hedder det, æstetik over indhold. Altså, den er mange af de her trips, som de plejer at køre, og så der er ikke rigtig noget nyt i den. Et eller andet sted. Jo, han der vil jeg ikke sige, der er jeg ikke enig, altså, fordi han udvikler sig jo hele tiden igennem de film, han laver, altså. Den bliver jo mere og mere, den her er sådan åbnet utrolig meget op i forhold til nogle af de tidlige film, hvor det sådan set bare handler om tre personer. Den her, der er det jo sådan, hvor man nærmest følger et helt land, altså igen set igennem øjnene på to personer. Ray Fiennes og ham, der spiller Piccoloen. Men altså, det er jo en meget større film sådan i scope, hvad det skal kalde det på dansk, men altså i formatet, altså end de andre film, vil jeg sådan set kalde den. Altså. Og jeg synes, den passer ret godt i hans udvikling fra de tidligere film, og så til Moonrise Kingdom, vi snakkede om for et par år siden, og så den her som den næste. Det er sådan en naturlig udvikling, synes jeg, at netop, du siger, scopet ændrer sig ret meget. Ja, det er jo så også... bogstaveligt talt, fordi det leger han jo utrolig meget med i løbet af filmen, med at den så er den i 1.33 til 1, så er den i 1.85 til 1, så er den i 2.35 til 1, altså sådan hele tiden, det ændrer sig igennem filmen. Der skrev de mange anmeldelser på af Blu-ray-udgivelsen, at det skal man lige være ops på, det er ikke en fejl på skiven, at der sker det der, at den ændrer, at der kommer sort bjælker, og de sort bjælker forsvinder, og så er der sort bjælker i siderne. Og, det er simpelthen fordi, at han leger med, hvordan at det kan fremstille sig, i hvilke tidsperioder, at det passer tingene, at det passer til, at det er billedformat, og så hele tiden. Men det er jo for at holde styr på de forskellige fortællerlag, ikke? Der er fire fortællere. Ja. Og det giver mening i film, og det fungerer virkelig godt, synes jeg. Så, altså, nu er jeg så også rimelig stor Wes Anderson fanboy, altså. Men jeg kan sagtens se de ting, at folk ikke kan lide ved ham. Men det, jeg vil sige, Grand Budapest Hotel, den er måske lidt mere sådan en film, man kan se i forhold til sådan, for sådan Moonrise Kingdom. Den er endnu mere Wes Anderson-ish end de andre, altså. Den er endnu mere sådan, at man skal lige kunne klare den der måde, at hele filmen bliver lært på. Altså den der måde, han har at lave film på Wes Anderson, den er virkelig skruet op til 11 i Moonrise Kingdom. Hvor den måske kører en lille bit smule mere, hvordan skal man sige, normalt i Grand Budapest Hotel. Sådan lidt mere på samme niveau, som mange biografgængere gerne vil se film, altså. Men jeg synes, grunden til, at jeg ikke har den på min liste, det er, at jeg synes, lidt som Gert, den efterlod mig sådan lidt kold. Jeg var ikke sådan særlig investeret i karakteren eller historien. Jeg var egentlig lidt ligeglad. Utrolig smuk skud, sådan en fuldstændig vanvittig smuk skud, og flotte kamerabilleder og gode skuespilpræstationer og sådan noget, men det var ligesom, at der var for mange historier, synes jeg, på en eller anden måde. Altså, jeg ville hellere have haft et lidt mere tight fokus på at finde ud af, hvem er de her karakterer egentlig. Det synes jeg aldrig er rigtig at blive klog på. Sådan lidt, det ved jeg ikke, sådan lidt, sådan lidt, det ved jeg ikke rigtigt, den fangede mig bare ikke. Jeg var ikke sådan med rigtigt, jeg ved ikke rigtigt, hvad det var. Jeg synes virkelig, det var det der stil, eller hvad hedder det, stil over indhold. Jeg synes, det var lidt en tomme tønder, der buller mest. Sådan havde det lidt. Jeg synes, de fleste af karaktererne i den her, de mindede for meget om hinanden et eller andet sted. Ja. Altså, der var ikke nogen, der stak af i forhold til hinanden. Og de var sådan, altså, det var... Hvis du tager The Royal Tenenbaum, så har du en hel masse forskellige typer. Mm. Den her, der var de alle sammen stille og stod og kiggede lidt, og så gjorde et eller andet. Jeg sad faktisk og så lidt af den igen i går, ved et tilfælde. Og jeg sad egentlig under mig over, hvorfor jeg ikke synes bedre om den, men det var sådan noget med, at jamen, alle karaktererne fra Edward Norton til Ralph Fiennes, til ham, der spiller Zero og Jude Law og sådan noget, de kører jo alle sammen mere eller mindre den samme karakter, med lidt andre holdninger. Altså, de spiller den samme måde, og det blev sgu sådan lidt kedeligt. Hvor du normalt har haft nogen, der altså sådan... Der stak lidt af, altså, hvad hedder han, William Dafoe i Life Aquatic, hvor han er tysker, og også sådan lidt underligt. der får han lov til at skeje noget mere ud end ham her, morderen. Altså, det er sådan noget meget sådan, du ved ikke, stillestående, sådan lidt, ikke helt Roy Anderson-agtigt, men det er sådan meget, du ved ikke, de står og glor i den her Wes Anderson-stil, og så bevæger de sig. Men det blev også bare... Og det blev bare sådan lidt kedeligt. Ja, og sådan lidt for fjollet, synes jeg. Altså, det ved jeg godt, det er jo en mærkelig kritik, at det er for fjollet, men når det bliver så fjollet, så bliver jeg også bare sat af, så sådan lidt, nå ja, okay, nu ser jeg bare nogen, der fjoller rundt. Altså, det er ikke sådan, det er ikke noget, jeg skal føle noget for rigtigt. Sådan havde jeg det i hvert fald men bare. Men så synes jeg, sådan er hans karakter tit i hans film, og jeg synes bare, jeg kan godt forstå det, I siger. Jeg er bare heller ikke enig. Jeg synes bare, han gør det næsten til perfektion af. Jeg synes, han gør det så godt. Netop tager de her meget indimensionelle karakterer og virkelig spinder sit spin rundt omkring dem, fordi det er jo fuldstændig en Wes Anderson film med alle de ting, om man kan lide dem eller ej, som han er super, super god til, og jeg synes bare, at det virker rigtig godt heri. Men det er en meget, meget anderledes film end Life Aquatic, eller Royal Tenenbaums for den sags skyld. Jeg tror, jeg bedre kunne lide den, hvis Refined, han har haft en eller anden, der spiller op af, eller op imod, i stedet for bare sådan en nikkeduk, der rendte rundt efter ham. Fordi mange af de der absurde ting, som jeg egentlig synes er sjove i Wes Andersens film, det synes jeg ikke, de var i den her. Altså der, hvor de stikker af for fængsel, og ham den ene, han spoiler her, eller, der er en, der bliver slået ihjel. Hvor det er sådan lidt, det var godt nok trist, ikke? Og normalt så, man synes, nej, altså den måde, de håndterer det på, det er sjovt. Her i, der var det bare sådan lidt, jamen, jeg er egentlig skide ligeglad med jer, så det er egentlig, det er egentlig lige meget. Ja, og det tror jeg faktisk, du har fat i noget af det, jeg ikke kunne lide ved den. Der er for mange karakterer, og de, den ville næsten for meget, jeg ville hellere igen haft det lidt, det synes jeg jo et eller andet sted, at den succes, som Royal Tenenbaums har, den har nogle karakterer, men du holder af hver enkelt karakter, og du, altså det betyder noget for dig, hvad der sker med den. Her der er det sådan, der er bare sådan, der bliver introduceret karakterer hele tiden. Det er også sådan lidt, okay, lad os se, hvor mange stjerner jeg kan få med i min film. Jeg ved ikke rigtig, hvad de skal bruge til, men jeg skal bare have så mange stjerner med, som overhovedet muligt. Og det er sådan, det hiver mig lidt ud af den også, det der med, at nu der har vi karakteret. Nå, nu er det Ray Fiennes. Altså, det har han jo gjort i mange år efter, det der. Han kan jo netop få så mange stjerner med, at de tager sig lidt et frirum for alle de lortefilm, mange af dem laver, som for eksempel Bruce Willis i Moonrise Kingdom. Det var jo en fuldstændig anderledes Bruce Willis i den, end i for eksempel i nogle af de der cookie cutter film, der han har lavet de sidste 5 år, altså, det var det faktisk kun at se som Looper, at det virker lidt som om, han egentlig gider være der. Ja. Det virker også som om, han gider være der i Moonrise Kingdom. Altså, de står jo lidt i kø til Wes Andersens film, ligesom de gør til Lars von Triers film, ikke at de egentlig har så meget med hinanden at gøre, men de er jo tørs begge to, altså. Ja. At de laver nogle film på en virkelig speciel måde, at elske dem eller have dem, altså. Det er ikke, der er ikke ret meget middelgrund ved Wes Anderson, og det er der heller ikke ved Lars von Trier, altså. Ja, jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, den, it left me cold, altså hvad kan jeg sige? Jeg synes ikke, det er heller ikke meningen, vi skal være enige. Nej, men jeg synes, det var flot og sådan noget, men jeg synes overhovedet ikke, det var engagerende. Altså jeg følte ikke noget overhovedet for historien eller karaktererne, og begyndte som sagt, ligesom Gert også bare kede mig lidt hen mod slutningen. Fuldstændig omvendt af Birdman, for eksempel. Okay. Det gjorde jeg slet ikke. Jeg har lige købt på Blu-ray. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den igen. Altså, jeg synes, det var en rigtig, rigtig god film. Og ser virkelig frem til at se den igen. Så det kan godt være, at jeg får samme oplevelse anden gang. Men det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke. Så, yes. Godt. Vi kører videre fra noget, der virkede semi-kedeligt for nogen, til noget, der er det mest crazy, jeg har set i mange, mange år. Den sindssygste film ever, næsten. Og det er selvfølgelig The Raid 2, den indonesiske, fra sidste år, ja. Og en forestillelse til film fra, hvad er den fra, 11 eller sådan et eller andet, den første. Ja. The Raid, som dengang var noget af det sindssygste, man havde set. På det andet tidspunkt tænkte, det kan umuligt overgås, det kan simpelthen ikke overgås, og så kom toren, og jeg tror, jeg kan sige, fordi vi så den sammen, og vi var, altså, vi manglede luft bagefter. Det var fuldstændig mavepuster. Det var rigtig fedt. Det var virkelig en fed oplevelse. Altså, jeg sad virkelig med hænderne op over hovedet bagefter. Og man sætter og nyder ved at se ind i den også. Altså, den er jo lavet så utrolig fedt. Altså, den hele måden, den er skudt på, er jo virkelig, virkelig flot lavet. Og måden, at de bruger sådan gammeldags tricks til at lave nogle af de der scener. Altså, der er jo et klip på YouTube, der viser, hvordan de for eksempel har lavet den der med kameraet, der kører gennem bilen i en biljagt i løbet af filmen også. Altså, det er sådan en god gammeldags måde, at der bare fungerer. Altså, det er ikke noget CGI-helvede, ligesom i rigtig mange andre film, der kommer for eksempel ud af Hollywood. Altså, den her, det er, der var lidt CGI med af og til, men det blev brugt på en måde, der sådan fremhævede filmen, i stedet for at trække den ned i helvede, som sagt. Ikke mindre. Jamen, jeg synes også bare, altså det... Ja, altså, jeg havde det så lidt svært med film i starten, fordi den ville rigtig meget, og den ville nærmest være sådan en indonesisk godfather, ikke? Altså med alle de her tråde og familie, der kæmper hinanden, og territorier og alt sådan noget. Men så er der også ligesom om på et tidspunkt, så siger den bare, fuck it, og så går den bare fuldstændig amok. Og den sidste halve time, 40 minutter, er fuldstændig sindssyg. Fuldstændig vanvittig biljagt, og fuldstændig sindssyge kampe og andet, altså... altså det er jo her, hvor den virkelig shiner, synes jeg, som du også siger, hvor det er jo den her, hvordan den er koreograferet, ikke? Altså den er simpelthen bare så smukt koreograferet, og så altså så frisk et pust på en eller anden måde, sådan en helt ny frisk måde at lave film på, sådan en dejlig frisk pust på, hvordan actionfilm også kan se ud. Ultra voldelig som den første. Fuldstændig sindssygt voldelig, altså virkelig sådan, hvor man bare sidder sådan, shit, altså... I nogle af de der kampe, der er så meget blod i nogle af de kampe, der er sådan helt... Altså, det er jo helt splatterfilm-agtigt. Men det er fedt. Det er bare fedt. Alting er lige skruet op på 11, ikke? Alting har lige fået lidt mere, ikke? Og der er sindssygt meget action i den også. Men det er lige før, den er ved at kollapse under sin egen sådan idéer og historie og alle de her karakterer, han vil. Det er lige før, altså... Den er næsten også fordi den er så lang. Ja, den altså, er næsten den er jo 2,5 timer. Og det er ret, den rammer lige præcis der, hvor man siger, nu begynder jeg snart at kede mig. Og så går den bare fuldstændig amok. Ja. Og så, så når man ikke trækker væk inden, før den er færdig. Altså det er lige før Gary Evans, instruktøren der, han vil så mange ting, og han vil vise så meget og sådan noget, men han er ikke sådan helt, han er måske ikke helt dygtig nok instruktør helt endnu til at holde helt styr på det, så det er lige ved at kollapse for ham faktisk på et tidspunkt med alle de her karakterer og historier. Man kan ikke finde rundt i det, hvem er han, og hvem er hun, og der bliver introduceret karakterer og plots, og der er mange ting i gang på én gang, men så lige pludselig går den bare amok, og så er det ligesom, det hele går op i en højere enhed, og så er det sådan lidt lige meget det her, med den her historie. Altså historien er måske ikke sådan det mest, den bedste, men... Ja, vi fortsætter jo direkte, altså minuttet efter, at den først den sluttede. Ja. Nu skal jeg nok glemme at sige, hvordan den sluttede, for ikke at spoile den. Men det er ret fedt lavet. Altså, det er fedt, at vi bare kører videre derfra. Og så tager historien en ret anden drejning, end man havde troet, efter at have set den først. Og det er også ret fedt. Den har virkelig også sådan, Tarantino-element også rigtig meget, nummer to film her, som den første slik havde. Altså med de der mærkelige karakterer. Ja, og den stemme, ja, det er rigtig godt. Den har virkelig sådan en god old school Tarantino Reservoir Dogs, eller sådan en rigtig ond stemning, hvor man bare, altså... Ja, der er Kill Bill også med de der karakterer, ikke? Altså, det er ham der med baseballbattet og sådan noget. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Eller Hammer Girl, eller hvad de hedder alle sammen. Altså, det er jo... Ja. Det er nogle fuldstændig sindssyge idéer, altså, men det fungerer bare. Jeg glæder mig rigtig meget til at gense den, faktisk. Skal jeg købe den på Blu-ray... Fordi jeg vil så gerne gense den, fordi den er bare så vild. Altså, den er næsten så vild, at når man tænker første gang, så er man ikke sådan helt til. Altså, det er så stort, det er faktisk en kæmpe film. Den er svær sådan at gengive. Så jeg tror, man faktisk får rigtig meget ud af at se det på gang. Også med plottet og med karakterne. Det sjove var jo sådan set også, da vi så den en gang der. Der satte vi den på kl. 11 eller sådan noget om aftenen. Og der var der sådan lidt, da vi så, at den var 2,5 timer. Der var sådan lidt ryst, og det regner jeg ikke med, at vi kan se færdig og... At den er vi nok nødt til at se noget af nu, og så se færdig i morgen. Men vi sad der alle sammen og var fuldstændig vågne det er 2,5 timer senere. Altså. Men det er også fint, at var indonesisk, ikke? Så er det sådan lidt, okay, man skal lige, nu kører vi. Og den er ikke bare sådan, ligesom den første. Den tager lidt tid om at komme i gang og bygge den her historie op og det her univers op. Ja. Men jeg skal love for den lige pludselig. Lige pludselig så tager den altså fart fuldstændig sindssygt. Mm. Altså, det årets actionfilm, uden tvivl for mig, i hvert fald. Yep. Og har virkelig meget gensynsværdi, gensynsglædeværdi. Fordi de der scener, de er så flot koreograferet, ikke? Altså bare, ja. Også den der biljagt. Og det er den der måde, de sådan har løst nogle af de her biljagtscener på. Det der, vi så det klip her, hvor i stedet for, at det er sådan en dolly skud, så har de lavet noget med, at de giver kameraet til hinanden. Der hænger en mand uden på bilen. Der hænger en mand uden på bilen, han får simpelthen kameraet i hånden. Så det er ikke lavet på en computer, og det ser næsten ud, som om de der bilsignaler, så ud som de er ved at slå det andet ihjel, fordi at, det virker meget virkelig. Det gør det, yep. Sgu. Også de der slåskampe der, de virker meget, som om de virkelig tager ved hinanden. Og det er fedt. Det er virkelig fedt. Det er sådan, det er en god udgave af en god actionfilm, en god Die Hard film eller sådan noget, ikke? Altså. Yep. En god Die Hard film. Ja. Er det ikke også noget med, at de har fået hovedpersonen her fra The Raid-filmen? Er det ikke, han er kommet med i den kommende Bond-film? Ikke Uwais, eller Uwais. Ja, Ikke Uwais, ja. Han er kommet med i Spectre-filmen. Okay. Nå. Cool. Jamen, der var også rygter om, at noget af holdet er kommet med i den nye Star Wars-film. Jeg ved ikke, om de skal have nogle... Nå, det kan også være det. Det kan være det, den jeg blander det sammen med, måske. Ja. Han kunne være en fed lille Sith. Ja, jeg tror både ham og så ham der, han slår sig mod ham der også er med i den første film. Hvad hedder han? Ham med håret. Ham der spillede The Hound i den første. Hvad er det, han hedder? Ja. Ham som faktisk også er en del af stuntholdet. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Men ham der er en del af det der stunthold, der står bag. Jo, ja. Jahan Ruhayan. Det er jo et navn, man husker, altså. Ja, nailed it, det er jeg sikker på. Men der er nok også andre, der har set, at de godt kan finde ud af at skrue noget action sammen på en ny interessant måde, som er fuldstændig vanvittig. Men på mange måder faktisk en bedre film end den første, selvom den første var rigtig fed også. Så er det her jo mere sådan, den er jo meget, den har meget større idéer, den her, og meget mere sådan, ja, man kan godt se, der er kommet nogle flere penge til, og jeg glæder mig til en træer, det er der ingen tvivl om. Cool. Gert, du har ikke set videre. Den? Gert, du har ikke set den, eller? Jeg har ikke set den, nej. Ej, Gert. Det er ikke en film, du skal se med børnene. Nej, det er det ikke. Den er hyper. Men det var den første jo egentlig også. Men det er en film, vi kan mødes en aften og se, Gert. Det er... Men du er ikke, hey, tid. Put den på listen. Du må komme forbi en aften, Gert, så ser vi den. Det er fandme i orden. Vi kører videre til næste film, og det er jo simpelthen en moderne Star Wars. Det er Guardians of the Galaxy. Den har vi alle sammen på listen, og selvfølgelig ender den højt så. Og det, at det var en god film, gør det selvfølgelig heller ikke værre. Personligt så var jeg meget overrasket. Jeg havde aldrig læst noget om Guardians of the Galaxy før, eller jo, jeg vidste godt, de fandtes, og dengang, at jeg hørte om filmen, læste jeg lige de første par hæfter, men jeg har aldrig hørt om dem før, at jeg hørte, de ville lave en film. Så meget tegneserienørd er jeg ikke, og jeg synes, det var rigtig fedt, at de havde fundet fire fuldstændig, eller fem, hvor mange nu det er? Fire? Ja. Ja, nogle stykker. En håndfuld. Fuldstændig ukendte tegneseriehelte, og så lavede en af de bedste film. En af de bedste Marvel-film i nyere tid, synes jeg er ret fedt. Hvad med andre? Altså jeg synes også, det var en virkelig god film, og jeg kendte heller ikke nogen til universet før det, og jeg troede da også, at de ville gå ind og blive lidt latterligt med den der ambanderne træ, og han så meget cool ud i traileren med vaskebjørnen også, men det der træ, og ej, men det virkede, altså, og jeg synes også, altså sådan en nu, som James Gunn, altså han har jo, han har ikke verdens største CV som instruktør, men han har til lavet den der Slither med Nathan Fillion, og han har lavet Super, som nok gav ham jobbet til Guardians også sandsynligt. Og det er nogle filmer, der er virkelig mærkelige på den Super gode måde. Super er virkelig fed, vil jeg sige. Den er no anderledes end hvad Marvel måske ville. Det er jo virkelig, virkelig den diametralt modsatte superheltefilm af det her. Ja. Og det er nok det, at der har gjort, at de har tænkt, at ham her, han vil være perfekt at få til at lave en film om så et umage team som Guardians, altså. Og ja. De kan næsten ikke være mere vanvittige, de der. Altså, nu kommer jo så snart en film om Suicide Squad også, altså det er jo, det er igen noget, der det kan jo briste og bære, og der har de så fået David Ayer til at lave den. Og ja. Der har jeg da nu også tiltro til, at den kan gå hen og blive rigtig god også, altså. Fordi at man det ved, er så, at det er så DC, der laver den, så det er altså lidt ja, spændende. Ja, altså. Men potato, tegneseriefilmatisering, altså superhelte, superskurke filmatisering. Jo, men jeg synes alligevel, jeg Marvel godt, har... DC, Marvel, DC har ikke været så heldige med deres nej. Film som Marvel. De har ikke så meget, de er ikke så hands-on som Marvel åbenbart er. Supergirl er jo stadigvæk noget af det bedste inden for det der. Det er jo trods alt en DC-titel. Ja, det kan man ikke tage fra dem. Og Superman ja, Quest for Peace også, altså den er også en fantastisk film. Ja. Det, nej, jamen jeg synes også, noget af det, der også gjorde det for mig, det var valget af hovedrolle. Chris Pratt fra, ja, jeg har senest lige været igennem 6 sæsoner Parks and Recreation, og han er simpelthen fantastisk. Det er stort set ham derfra, de bare har kastet i samme rolle i Guardians of the Galaxy, og han er helt perfekt i den rolle. Ja, så er altså lige blevet lidt mere slim, end han var lige i de første par sæsoner af Parks. Lille smule. Ja. Lille smule. Men jeg elsker det nye skud på Marvels tegneseriefilmatisering. Jeg synes, de gør det rigtig godt. Også med den seneste Captain America. Og, de har virkelig lige... Jeg kan også godt lide Thor The Dark World. Den var også udmærket, altså. Ja. Jeg synes, de gør det rigtig godt, og Guardians er bestemt den bedste af deres film, jeg har set i et stykke tid. Altså for mig, der stod, altså jeg stod, dengang jeg stod og skrev min liste, altså, så overvejede jeg den her, og så Captain America. Jeg synes virkelig, de var gode film begge to. Mm. Men Guardians edgede lige lidt ud for mig. Altså der var lige lidt foran, et mulehår foran, fordi at, jeg synes bare, altså det fungerede pis godt, det her med det her nye univers, og det var mere sådan et frisk, ja, det var Captain America egentlig også. Altså de ligger meget, meget tæt for mig. Det er virkelig gode film begge to. Jeg synes, det der problemet lidt, som vi har snakket om før også med Kasper, det her, det der med, at desværre begge to, så ender de i det her store opgør, og da jeg genså Guardians, det er den der slutning, er sådan lidt dance-off, er selvfølgelig fedt og sådan noget, men den der store kamp med den der, og ham her skurken og sådan noget, det fungerer sgu ikke rigtigt, og det er helt sikkert filmens svaghed, men Rocky Raccoon, han har sagt, ham der vaskebjørnen, og hvad hedder han, Groot og sådan noget, det holder Rocket. Rocket Raccoon, det er det, han hedder, ja. Tak. Holder det ligesom op og redder den i mål. Altså, det er jo sådan moderne Star Wars, som du siger. Og hele den her lejende, ikke tage sig selv for seriøst tone, der er hele filmen igennem, er super fed. Og gør, at den er fed at se, og det er sådan en film, jeg kommer til at se igen og igen og igen. Ja. Det, der undrer mig allermest med den her, det er, folk de elsker den her film, simpelthen. Altså, den har fået så gode anmeldelser hele vejen rundt. Et eller andet sted, så minder den sindssygt meget om Serenity. Og den var der fandme ingen, der så desværre. Som også er sådan en komedie-action. Godt nok ikke med talende træer eller dyr eller noget som helst, men stadigvæk. Det er mig simpelthen gået, fordi det står stadigvæk for mig som værende den bedste sci-fi-film de sidste... Ja, 10-15 år. Jeg tror med Serenity var det mange, der var i tvivl om man, skal man se tv-serien først, før man ser Serenity, og hvad er Serenity lige for nu, altså? Bliver det forklaret i filmen, hvis I hænder til at se det? Jeg tror også, det er tiden, at vi er simpelthen blevet mættet med tegneseriefilmatiseringen nu, så nu er det blevet mere normalt at synes om sådan noget her, hvor dengang Serenity kom, at da vi jo endte se den, Gert, var vi jo stort set inde i en tom biografsal, at der var jo ikke nogen, der gad at se sådan noget der, fordi det var jo det var forfærdeligt. Nej, det er jo kraftedeme tragisk et eller andet sted. Det er jo heller ikke bare ret fordi, mange bare fordi Marvel sætter deres logo på lortet, så flokker folk. Men Marvel er fandme også god til at sælge deres universer og sælge deres film til folk. Altså, de har bare fundet en model, der virker lidt, men jeg har det nok lidt ligesom Kasper, at nu skal de snart til at også finde... Altså, hvis Avengers 2 også ender med, at det er et kæmpestort opgør mod et eller andet... Lidt ligesom Avengers 1, altså det der kæmpestore opgør, og det er så bare det. Altså det er jo den samme model. Har du læst nogle af deres tegneserier? Ja. Så grunden til at holde op med at læse de der tegneserier, det er jo kraftedeme, fordi det hele der, helt er slås, og så mukker vi lidt, og så slås vi. Og der er ikke noget, altså, der er ikke nogen konsekvens for nogen af dem nogensinde. Nej, der er aldrig nogen, der sådan rigtig dør, vel? Nej. Og det fortsætter så, bare i en uendelighed. Ja, den fuldstændig kører i for evigt altid. Og de dør, da Avengers er det død, men man er bare ikke rigtig død i Marvel-universet. Nej, så kommer du bare igen, så det er sådan lidt, Spider-Man er død. Nå, okay. Jamen, nu kommer han igen. Eller nu, men kan sige, altså, det var en klon, der beslutte. Yeah. Eller det var en robot-spiderman, eller et eller andet lam. Altså. Men jeg tror, det er svært, du har ret med de næste Avengers, og måske også næste Guardians-film, at det bliver for rundt den her fase af, hvor der nok er nogen, der skal dø, så der kan komme nogle nye, der kan tage over. Mm. Og det tror jeg desværre. Altså, man kan sige, Whedon er jo med ind over til at skrive manuskriptet, og det har han gjort ganske godt indtil videre, så man kan da håbe. Altså, den film, jeg næsten ser mest frem til, det er faktisk Guardians 2, altså, fordi jeg synes, det her univers er meget mere interessant end nogle af de andre. Også fordi det er noget nyt. Men det er det samme univers. Ja, ja. Det er du skal huske. Ja, ja. Jo. Men det er et nyt, mere spændende del af det her univers, vi ikke har set før. Og det synes jeg var fedt at se noget nyt. Altså, jeg synes virkelig også, Captain America var en god film, men den slutter også på det der med, at det er et kæmpe stort opgave med et eller andet stort, de skal stoppe før, at du udsletter hele jorden, og vores helte, hvordan skal de nu klare sig igennem det? Altså det er bare så, det bliver sgu lidt forudsigeligt. Og jeg synes måske, man skulle måske fokusere lidt mere på det der, som, hvor Captain America var god, og også hvor Guardians faktisk også var god, dramaet, altså hvor karaktererne og deres samspil, og det de skal overkomme, og den måde de skal udvikle sig på, det er ligesom det der er på spil, i stedet for det er en eller anden stor åndssvag fjende, som vi alligevel ikke rigtig har fået bygget op, som vi er pisse ligeglade med, som det, bare er en obstacle, der skal overstås. Det jeg havde med Captain America, det var det her, hvorfor helvede ringer han ikke til Iron Man? Altså hvis du har så store problemer, ja, og du kender Iron Man, jamen, og du kender, også problemer. Kender alle de andre, ikke også? Hvorfor så ikke, altså... Ja, eller Hulk, eller Thor. Jo, og nu får de lavet et univers, hvor det er Ant-Man og Sorte Panter, og jeg ved fandme ikke, hvad de ellers kan hive ud af gemmerne, af sådan små, ukurante superhelte af diverse typer, for at ramme alle kasserne af folk, der har penge. Altså, det er igen det her... Avengers, der er de samlet... Men i de her standalone-film, altså Thor, igen, man sidder bare og tænker, hvis du har ringet til Captain America, og han har hjulpet dig i den her film, så kunne du pænt have hjulpet ham i den næste, jo. Eller Hulken. Og Captain America, han er også med i 2 og 2. Jo. Men... Nej, jeg ser faktisk mere frem, lige bortset fra Ant-Man, som ligner noget forfærdeligt bras, så ser jeg faktisk mere frem til de her film, hvor de tager de her andenrangs helte. Fordi netop når man ser, hvad de fik ud af Guardians, fordi jeg er også ret træt af at se nye Avengers-film, fordi det er sgu lidt kedeligt, men noget Doctor Strange og noget, jamen, hvad som helst næsten. Altså, jeg synes, det kunne, som du siger, prøve noget nyt. Mm. Men jeg synes stadigvæk, det er fedt, at en film som den her, hvis vi sætter den over mod, eller over for Birdman, som er en helt anden film, som har nogle tekniske kvaliteter, så synes jeg, at det er fedt, at en film som den her, hvor man bare kan gå ind og sætte sig i biografsædet og slå hjernen fra i 2 timer og bare være sindssygt godt underholdt. Altså, alle film skal ikke være teknisk de bedste film. Nej, og det behøver ikke være drama. Der er noget helt specielt over at lave en god popcornsfilm. Altså, det kræver altså også noget, og... Det synes jeg virkelig fungerer. Den har også sådan, den har sådan lidt Indiana Jones feel faktisk også over sig, som jeg synes, både Star Wars og Indiana Jones, altså det der, især starten er jo meget sådan lidt Indiana Jones-agtig, synes jeg. Han er ude og raid et eller andet. Det synes jeg var virkelig, virkelig fedt. Og de her forskellige raser, det her univers og sådan noget, jeg synes bare, jeg ved bare, at jeg kommer ikke til at se alle de superheltefilm, der kommer til at blive spyttet ud. Jeg kommer virkelig til at vælge ud efterhånden, fordi jeg er ved at være sådan lidt over midt. Af superheltefilm. Det er jeg godt nok. Puha. Jeg kommer virkelig til at melde ud, også alt det der med DC kommer med, og sådan noget. Der er nogle film, jeg ikke kommer til at gide at se. Altså, jeg ved ikke, om jeg gider ind at se Ant-Man for den. Nej. Puha. Det kan være, at de er positivt overrasket. Det er den rigtig god. Jo, om traileren. Men det bliver årets Guardians film måske. Det kan være. Ja. Det kan godt det kan være. Der er også nogle af det der, også DC vil lave en Cyborg-film, og Martian Manhunter-film, og jeg er fuldstændig glad. Altså, jeg vil gerne se Batman okay. og Superman, og jeg vil gerne se Batman, og jeg vil nok også gerne se The Flash, måske. Det er det, men så gider jeg ikke alt andet ord, det kan de, Cyborg, det der er en lam-karakter. Altså, der er virkelig mange lamme-karakterer i det der univers, det bliver bare for, ja. Det er der i alle universer. Det synes jeg også, Thor er lidt, det sagde jeg også til jer. Og men Shazam er stadigvæk den sejeste superhelt i verden. Ja, og det får vi også på film, så det er lidt spændende. Hvorfor er han det? Han er jo bare sådan en... Det er han overhovedet ikke. Han er en total nar, mand. Nej, fordi han er jo ligesom Superman, bare ikke lige så kraftig, så vidt jeg forstår. Nej, og så skal han sige det der åndssvage ord hele tiden. Ja, så han, og så er han sådan en lille dreng. Det er det, ikke? It sucks. Og så er der ham der Black Adam, som sådan folk godt kan lide. Nej, jeg ved det ikke. Ja... Men det, var, det er The Rock, der skulle spille ham. Så, det, ja, så kommer der Aquaman, og så kommer der kraftet med... Det kommer der hele, ikke? Ja, ja. Alle sammen. Justice League. Hvis du har set Big Bang Theory, så ved du, hvor meget de elsker Aquaman, det er jo. Det har jeg ikke. Ja. Det gør de også i Entourage, jo. Ja. Altså Entourage, der er joken jo, at han skal spille Aquaman. Okay. Og det var jo en joke, fordi det var en latterlig rolle. Nu laver de den jo kraftede med, altså. Ja. Det skal nok blive godt. Og de har så ikke fået Jeremy Piven til at spille Aquaman, eller noget? Nej, det er ham der, Jason Momoa, eller hvad han hedder. Ham der, der spiller... Ja. Nå, for ham Conan. Fra Game of Thrones. Ja, Game of Thrones. Lige præcis. Okay. Nå, ved du hvad, jeg synes, vi kører videre. Det, der er nogle, ja, der er nogle følelser på spil her, kan jeg mærke. Jamen, vi får jo en ny Spider-Man, og vi får jo, nu sidder jeg lige og kigger på den, Green Lantern. Og, Spider-Man altså, kommer med i Civil War, det bliver da godt. Det betyder, at vi rent faktisk kan få en Civil War-historie. Altså, vi får i år 2018, der får vi 9 superheltefilm, ikke? Altså, bare lige sådan for os, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo fuldstændig rundt. Ja. Det er så inklusiv Lego Batman-film. Vi får en Wolverine, og vi får en Sinister Six, og vi får en ny Fantastic Four, den får vi 2 af, og... Nej, jeg synes, vi kører videre. Guardians, den er værd at se. Suicide Squad glæder mig til, men det er så det. Stop, Christoffer. Ja. Vi kører videre. Vi kører videre. Næste film på listen er faktisk kun på 2 lister, og det er lidt, det er lidt sjovt. Det kan godt være, at det var en dårlig film. Men Interstellar er den næste film, og den er i hvert fald på min liste. Og var en film, jeg var rigtig glad for. Den er lang. Og den er sørgelig. Men den var fandme god. Jeg synes... Sådan. Ej, jeg synes, der var mange ting. Der var også mange ting, jeg ikke kunne lide ved film. Men jeg synes, igen, det der med film, som har en helhed, hvor skuespillet, hvor det enormt... fede billede og en lydside, der bare er vild. Når det simpelthen kommer sammen til en eller anden enhed, som bare virker rigtig godt, og det synes jeg, det er godt her i, så er det klart værd at se, og jeg glæder mig sindssygt meget til at se den igen. Ja, det gør jeg faktisk også, og den har virkelig den der, den er sindssygt ambitiøs. Altså, det synes jeg virkelig også, at den skal have nogle point for. Den er sindssygt ambitiøs, ikke? Den går sådan, den takler virkelig nogle af de her... interstellar problemer på en fed måde, altså hvad er det for nogle problemer, man står over med, og har sådan arbejdet meget sammen med ham med Kip Thorne omkring at få nogle af de her teorier så rigtige som muligt, samtidig med at det fungerer i en film-univers. Og den tog mig sgu lidt med storm, altså jeg sad sådan lidt sådan, så tænkte jeg sådan, hvad er det egentlig, og så da jeg så havde set den færdig, så tænkte jeg, okay, Den er ret fantastisk, og det er sådan på mange måder en moderne 2001, synes jeg, og faktisk en sci-fi klassiker, bliver det helt sikkert også, altså, og du nu snakker du også om lyden, ikke? Altså jeg synes, at soundtracket var faktisk for mig en lige så stor oplevelse, det her kæmpestore kirkeorgel, for Hans Zimmer, den er fuldstændig vanvittig at sætte kirkeorgel på sådan en film, ikke? Ja. Og den har så fået rigtig meget kritik for, at det var for højt, ikke? Men det synes jeg var fedt, fordi det der orgel, det var simpelthen indspillet så tæskehøjt, at man bliver banket tilbage. Det bare starter stille og roligt i starten af filmen, og så bare bliver højere og højere og højere. Ja, og man bliver banket, fantastisk. Banket ja. Ind i sædet, ikke? Og så har den nogle fede, vilde idéer. Altså, den er ikke... det er ikke en mainstream film på den måde. Altså, den prøver ikke at downplay nogle af sine idéer. Og det er sådan, den der tilgang, som Nolan har til sin film, det der med, okay, hvor realistisk kan vi gøre det, ikke? Og det har han så gjort med rumrejse også, ikke? Altså, hvor realistisk kunne vi lave en rumrejse, ikke? Altså selvfølgelig et film-univers selvfølgelig, ikke? Men sådan stadig prøver at holde det realistisk. Og det, ja, og jeg synes, den fungerer på rigtig mange niveauer. Ja. Den har den tekniske sci-fi-del, som jeg synes er sindssygt fed. Det med, hvad der sker, når man... Ja. Ja. Uden at spoile for meget, så... Ja, snak lidt med at spoile for meget. Du skal nok passe på, hvad du siger nu. Ja, men der sker nogle ting nu, når de rejser ja. Interstellar. Det har nogle konsekvenser. Det har nogle konsekvenser. Og ja. Den del, synes jeg, er virkelig fedt lavet. Ja. Jeg kunne slet ikke lide slutningen. De sidste 20 minutter eller sådan noget, synes jeg var ret forfærdelig. Men op til det, synes jeg, det fungerede sindssygt godt. Og de der små, altså man kan sige faser, de kom igennem i løbet af filmen, det synes jeg bare var virkelig, virkelig godt lavet. Og samtidig så blev det bundet sammen med det her familiedrama, hvad der skete for den her mand, som tager afsted på den her rejse, og hvordan det påvirker hans familie. Altså det var virkelig... altså det ved jeg ikke, om det er bare fordi, man har børn selv, men det han går igennem, og især et tidspunkt i filmen, hvor der sker noget, synes jeg er virkelig sindssygt. Altså det var bare, det var rigtig rørende. Uden at blive... jeg synes, man kan sammenligne den med en film som Gravity, som jeg ikke ret godt kunne lide. Den gjorde det på en... på en måde, den virkede for mig, som om den var lavet for at få publikum til at sidde og tude i biografen. Det virkede den her ikke som om. Det gjorde den nok, men altså, den fik nok nogle folk til at sidde og tude, men den virkede ikke som om, den var lavet på grund af det. Det var en naturlig del af handlingen. Mere end det var i Gravity, synes jeg. Ja, jeg synes nu, der blev trukket sådan rimelig meget i Heartstrings. Men jeg synes, det virker naturligt. Især hen mod slutningen bliver der jo trukket ret meget i den, men jeg kunne lide slutningen. Jeg kunne nu rigtig, rigtig godt lide slutningen, og jeg synes, det er fedt ved slutningen, det er lidt, okay, det her, det er fandme ambitiøst. Man finder ud af, hvor ambitiøst og hvor sindssyge idéerne egentlig er, når man kommer hen mod slutningen. Det er ikke den del, jeg ikke kunne lide. Det efter okay. Det. Det er meget svært at snakke om det her. Ja, men det kan jeg også godt lide, fordi det viser igen, hvor episk den er egentlig, og hvordan den sådan binder sig sammen med 2001. Og det er bare fedt at få sådan noget hardcore science fiction, der sådan... den virker næsten lige så gennem researchet, som 2001 er. Det synes jeg er fedt. Altså, jeg ved, det er en film, jeg glæder mig sindssygt meget til at se den igen, når jeg kommer til at se den. Altså, det er en film, der kommer til at blive set mange gange i min fremtid, tror jeg. Det tror jeg. De der to robotter var også virkelig fede, de der to robotter med. Fordi at de netop ikke havde den der robotstemme. De havde bare sådan en almindelig stemme. men sådan en robotlogik. Altså effekterne her er jo selvfølgelig er jo fuldstændig fantastiske. Altså rigtig mange praktiske effekter, og de har bygget mange af de her rumskib og været ude at filme på Island og sådan noget for at få de her forskellige miljøer, de er i og sådan noget. Også den måde jorden var realiseret i, den her måde med at jorden er ikke for at spoil for meget, men jorden er i knibe i fremtiden. Det tror jeg, de siger i traileren, så den er Jeg tror faktisk, vi mennesket er ved at dø ud, ikke? Og den måde, vi er det på, er sådan ikke så spektakulær, men også sådan, virker meget realistisk. Det er sådan lidt, okay, det der, det ville være et kæmpe problem, hvis det skete. Det der. Lidt ligesom Children of Men, hvis vi holdt op med at få børn, så ville det også være et kæmpe problem. Så ville det her også være et problem, det der er i film. Og den måde, den verden er visualiseret på, er også meget realistisk, synes jeg på en eller anden måde. Også sådan skræmmende, fordi det virker som om, at de også er på den sidste del af sådan en døende planet på en eller anden måde. Jeg synes, det var en kæmpestor biografoplevelse, og jeg synes, hvis man ikke har set den i biografen, og man stadig kan nå at se den i biografen, hvis man kan det nogle steder, så synes jeg ikke, man skal snyde sig selv til, fordi det er en film, jeg tror, jeg kommer til at blive en lille smule skuffet, når jeg ser den hjemme igen, fordi det er altså en film, der skal opleves på det største lydanlæg, med det største lærred, fordi at det er bare biograffilmen for det her år, for mig. Cool. Hvad siger I andre? Altså jeg var også meget positivt stemt over for den, men jeg synes ikke, det var årets bedste film. Altså. Jeg kan godt lide Nolans film generelt, og jeg synes, at der var rigtig, rigtig mange fede idéer i den, men noget af det, I pointerer, som noget af det, der var rigtig godt i den, det der med, at for eksempel robotterne, med at det var en almindelig stemme, det hed, det tog mig lidt ud af den, for jeg sad på et tidspunkt og tænkte, at det kommer der et signal fra jorden, at det bliver det talt igennem robotterne, eller det er jo lige sådan det der kunstskab der, jeg ikke synes var helt så fantastisk, altså. Men det var rigtig flot lavet. Der er en lidt uheldig cameo, sådan halvvejs ind i filmen, at den trækker igen en ud af filmen, fordi at man sidder og tænker, nå ja, det der er. Og det kunne godt have været gjort med en skuespiller, at der ikke er så kendt som den person, der er med i filmen. Men helt sikkert. Altså. Fordi det var virkelig sådan det var et sådan et callback til vores diskussion om Wes Anderson, at jeg kender ham, og jeg kan få ham med i filmen, og han er perfekt til en rolle der. Okay, godt Nolan, Christopher, det får lov til. Der er ingen, der har stillet spørgsmål ved det der. Undtagen den, så kom biografen, og der er rigtig mange anmeldelser, hvor de har pointeret lige den der lille sekvens der. Ja. Den kunne godt have været gjort bedre med en mere ukendt skuespiller, end den person, der er med i filmen i hvert fald. Ja, det ville faktisk nok have virket bedre, hvis at... Det ville have virket meget bedre, hvis det var en skuespiller, man ikke rigtig helt kunne greje, man ikke rigtig kendte, altså. Ja. Men generelt synes jeg, den var rigtig fed, at der var nogle rigtig gode tankevækkende ting i, altså hen imod slutningen med biblioteket og sådan noget der er med hen imod slutningen. Det synes jeg fungerede rigtig godt, for det var sådan lidt minimalistisk måde, at det var lavet på. Det var meget det der, det foregik op i hovedet på, eller det kunne foregå op i hovedet på personen. Samtidig med, at det jo sådan set foregik, ja, uden at spørge noget overhovedet. Uden at spørge noget. Men det giver mening, når man ser filmen, og jeg synes, at det var igen noget, at jeg var indsendt sammen med en kammerat, og han synes ikke, det var så super godt lige den sekvens, jeg synes, det var fungeret skide godt, fordi det andet, alt det der sådan referencer og homages til 2001 og sådan noget der, synes jeg måske var en lille smule for meget, fordi han forsøgte jo så meget at lave noget, at der var hans eget, men så alligevel så kunne han ikke helt dyse for at lave lidt hyldest til 2001. Og selvfølgelig er det rumfilmen over alle rumfilm og science fiction filmen over alle science fiction filmen, det er eddermames farligt at begynde at rode med at prøve på at komme op på niveau med Kubricks film, altså. Fordi så sætter man altså og tænker, så vil jeg egentlig hellere se 2001 igen, altså. Altså, jeg kan sagtens se alt det, du siger, og det er ikke nogen, det er ikke nogen perfekt film, men den har virkelig nogle, sådan nogle ujævnheder. Det har med mig også plothuller, du kan flyve igennem. Helt sikkert, det har men alt det... Det her, det er simpelthen, altså det her, hvis I tænkte jer om i 30 sekunder, så kunne I sgu da let have regnet det her ud. Altså, jeg synes, den var mega åndssvag, hvis jeg skal være. Jeg synes ikke, det var noget, der betød noget for mig. Altså, det jeg købte hele pakken, og jeg var fuldstændig opslugt af den her film. Så plothuller og ujævnheder og sådan noget, det er ikke nogen perfekt film, men det gør egentlig ikke noget. Altså, det vokser enormt meget, når man går sådan og vender den i sit hoved, og den hænger stadig ved mig. Jeg går stadig og tænker på den og vender tilbage til den. Så det gjorde et kæmpe indtryk for mig, i hvert fald. Det synes jeg også. Jeg synes, det var oplevelsen. Ja, jeg synes, det var oplevelsen, der gjorde det hele. Altså pakken, som du siger, at det, der gjorde det for mig. Fordi ja, der var potholder. Det er der i rigtig mange film. Også i Guardians of the Galaxy. Men jeg synes bare, hele den der lydside og billedside og en handling, jeg sådan set var ret godt tilfreds med, synes jeg var pakket rigtig godt ind, og den ramte bare, og det synes jeg er fedt, når det sker, og så kan jeg tilgive rigtig meget, når der bare er nogle enkelte ting til stede, som bare er helt perfekt, og det synes jeg fungerede rigtig godt her. Nå, skal vi gå videre til sidste film? Ja, super. Sidste film, nu må vi se, om det holder. Kan du ikke lave en gennemgang af listen, inden vi får det? Det kan jeg godt. Den første af de bedste film, vi har set, det var Sharknado. Og så var der Transformers, og så var der Robocop. Og den var også god. Der var Dødsne 2. Red vs. Dead. Den skal jeg i hvert fald have set. Det lyder rigtig godt. Edge of Tomorrow. Mm-hmm. Frank. Box Trolls. Birdman. The Grand Budapest Hotel. The Raid 2. Guardians of the Galaxy. Og Interstellar. Mm. Okay. Og sidste film. Jeg ved ikke, om vi alle har set. De fleste af os har den på listen. Det er Nightcrawler. Mm. Og det er en film, jeg så for ikke ret lang tid siden. Og lidt siden må det have været efterhånden. Nå, det ved jeg ikke. Jeg var ret overrasket over den. Jeg har den ikke i toppen af min liste, men det er nok, fordi vi mange af dem, der har den med. Men det var en rigtig, rigtig spændende film med en kanonoptræden af Jake Gyllenhaal, må man sige. Hvorfor er I den på jeres liste? Så. Jamen, som du siger, altså, han er jo virkelig fantastisk i den, Jake Gyllenhaal, og jeg synes, det er igen en af de ting, at man kan se, hvordan Oscar Academy, de er altså ikke ret meget værd, altså, fordi hvorfor pokker han ikke blevet nomineret til en Oscar? For jeg sad, da jeg så den biografen, jeg sad virkelig og tænkte, det må simpelthen være naturligt, at han får en Oscar for en rolle her, fordi det var virkelig, virkelig fremragende spillet, altså. Mm. Han er så overbevisende, han er så psykotisk i den, altså, han er så... Han stjæler hele filmen, han stjæler hver scene, han er med i, altså, og det er jo, selvfølgelig, det er jo logisk nok, for det er jo ham, der er hovedpersonen, altså, men en dårlig skuespiller, så hænder for eksempel Jay Courtney, så han havde fået rollen, så vil den bare have imploderet fuldstændig den film der, altså, men i hænderne på Jake Gyllenhaal der, og den der måde, han spiller den på, altså, han har jo den der måde, han har sådan nogle forskellige tics, han har Prisoners, der har han jo også nogle tekst, at der går igen i den karakter, der i personen, han spiller. Og i den her, der er det jo med, at han hele tiden har de der, for det første, han har tabt sig meget til rollen, og også han har de der, hele tiden de der stirrende øjne, og han er virkelig så, han er oppe, han er helt oppe og kører hele tiden, altså. Og han tænker kun på sig selv, altså. Og jeg synes, det var en virkelig god film, og den siger rigtig meget om, hvilken verden vi lever i med medier og sådan noget i dag. Altså, og det sjove var, at par uger senere, en måned senere, der tror jeg, det var, der så jeg ved at Billy Wilders Ace in the Hole, som er fra midten af 50'erne. Og det er sådan en naturlig Nightcrawl, den udspringer af Ace in the Hole og Network og de der film der. Der sådan sætter den verden på spidsen, altså, fordi i Ace in the Hole, der følger man en journalist, ikke ulig Jake Gyllenhaals rolle i Nightcrawler, at der virkelig kun tænker på at få historien. Og han sætter alt på spil, han gør alt han kan, og han er simpelthen så usympatisk i den rolle, det er Kirk Douglas, der spiller rollen, at man er fascineret af ham, men man afskyer ham også på samme tid, og det er præcis det samme med Jake Gyllenhaal i Nightcrawler. Mm. Og hvis man ikke har set Ace in the Hole, så er den i hvert fald værd at se, fordi det er virkelig en god film. Det var et kæmpe flop dengang i 50'erne, fordi tiden var måske ikke helt moden til at lave en så kynisk film, som den var, og mange andre Bill Wilders film også er. Men i dag der bliver den set lidt som et glemt mesterværk, og det er bestemt en virkelig, virkelig god film. Så hvis man ser Nightcrawler, så prøv at finde Ace in the Hole også. Den er ude på en rigtig fin Criterion-udgivelse, og den er ude på en fin Masters of Cinema-udgivelse i England, som bestemt er værd at investere i. Det er virkelig en fed film, altså det vil jeg godt lige stemme op om. Ja. Virkelig en fed film, du har. Det er Nightcrawler også. Jeg synes mere, han mindede mig mere om sådan en moderne Patrick Bateman-karakter. Fra American Psycho, også den der med den der iscenesættelse, ikke? Altså, der var enormt mange sådan fællestræk med Patrick Bateman, også det der med, at de der værdier, de har begge to også, ikke? Han er jo sådan lidt sådan yuppie-værdien, det der med, at du kan skabe, hvad du selv gør, ikke? Altså, du kan skabe ud ved at arbejde for noget. Han er jo sådan en kapitalist, ikke? Altså, der er også en kapitalistisk kritik, ikke? Det der med, at markedet bliver drevet af mor og ødelæggelse, ikke? Og havde sådan mange sådan ret fine sådan... Ja, som du siger, sådan en kommentar på hvordan medierne opererer i dag og fungerer. Den der scene ude i huset, der sådan nærmest er skudt i sådan nærmest sådan POV, er ret fantastisk og ret absurd samtidig. Det er også en satire over moderne medier, ikke? Men man sætter jo lidt og tænker på, hvordan, altså meget af det der, man så ser i nyhederne i dag, altså, er der virkelig nogen, der opererer på samme måde, som han gør i den her, det, og, ja. jeg vil slet ikke fratage dem, at det skulle ikke undre mig. At der virkelig er nogen journalister eller nogen fotografer, der tænker på præcis samme måde, som han gør. Det er historien. Det er historien, der er det vigtige, og så er det sådan set lige meget om, der dør nogen undervejs. Altså. Jamen, det tror jeg, vi jo også, vi har jo et, umættelig behov for død og ødelæggelse, ikke? Altså, det er jo også den, altså, det er jo lidt en gammel traver at sige, det er mediernes skyld, men jeg synes faktisk, den siger det på en ny, lidt ny måde her i, og samtidig så jeg den egentlig meget som sådan satire, fordi den er så absurd, ikke? Og det er American Psycho også jo, altså, som du refererer til, altså, synes, det er også en satire, altså. Den minder mig enormt meget American Psycho, og så hele det her med, det, den har også den her snuff-kvalitet over samtidig også, ikke? Den der, de der, hvad hedder den, der er lavet den der spanske en, der hedder Snuff også, hedder det ikke det? Hedder film, ikke det? Thesis af Alejandro Amenábar. Ja, ja, som også opererer sådan lidt med det samme, ikke? Og Bennys video, hun tænker også på, ikke? Ja. Hvad hedder han? Ja, Harnekasse, Funny Games også. Ja, Funny Games også, ikke? Det der med, at man styrer i scenesætter foran, fordi det er det, publikum gerne vil have, ikke? Ja. Jeg synes, det var virkelig fedt, at han spiller fuldstændig sindssygt fedt heri, og man kan... Altså, jeg fik meget respekt på ham, fordi man glemmer jo fuldstændig ham. Man glemmer jo fuldstændig det Gyllenhaal, der spiller... Men jeg synes, han... En ting, jeg rigtig godt kunne lide ved her, eller mange ting, jeg godt kunne lide, men en af de ting, jeg synes var rigtig, rigtig fede ved hans karakter her i, var, at han virkede, som om han var faldet ned fra en anden planet. Ja. I starten var det, som om han forstod ikke rigtig, hvordan samfundet fungerer, at nå, hvis jeg filmer det her, så får jeg penge for det. Nå, okay, jamen, hvor mange penge kan jeg få for det her? Og, men er han ikke sådan? Det er den med, at han opbygger sin viden altså ved at læse lidt på nettet, og han virker fuldstændig, som om han er dumpet ned et sted fra. Ja. Og jeg synes, det er så fedt, at de ikke dvæler ved det, men bare lader det køre igen. Altså, jeg og ikke rigtig har behov for at forklare hans tidligere liv. Ja. Jeg synes, det var fantastisk. Det altså, var så fedt. Jeg tænker, han var sådan lidt Asperger-agtig. Det der med, at han ikke sådan kan forstå andre mennesker, og ikke kan forstå følelser fra andre mennesker. Han var nærmest et kamera selv, ikke? Sådan så jeg ham lidt, ikke? Altså, nu bliver det sådan lidt. Men altså, han var nærmest sådan et kamera selv, der bare observerede, ikke? Han observerede bare, hvad der skete, ikke? Foran kameraet. Og det gælder om at få noget spændende til at ske foran det her kamera, ikke? Og han manipulerede jo også og gjorde ved, som han selv sådan, altså han brugte jo også mennesker fuldstændig, ikke? Altså det er jo fuldstændig meget en kapitalismekritik igen, og moderne mediekritik, ikke? Altså han brugte andre medier, udelukkende som middel ofte, for at opnå et eller andet, ikke? Men enormt fedt skud også, altså det synes jeg også skal med. Virkelig nogle fede billeder. Den mindte mig der med nogle af Michael Manns film, hvor sådan Collateral, og den sagde jeg tænkte på, da jeg så... Ja. Jeg tænkte meget på Collateral, og også faktisk også, jeg synes også, den havde lidt mindelser om Drive. Også stemningen og musikken, og sådan måden, den var på. Ja. Virkelig en god film. Så virkelig en god film. Måske og hvad er den nomineret til? Den er nomineret til bedste manuskript, eller er det editing, eller andet? Det er ikke nogen kæmpe stor, det kan godt være, det ikke engang er manuskript. Den er nomineret til manuskript, original screenplay, og det er det. Er det det? Ja. Det er det. Ja. Igen også fedt at se Bill Paxton også. Ja, han er også god. Han er lige kommet med tilbage. Også ham, der spiller hans protégé, ham inderen, han er vist brite, tror jeg faktisk. Mm-hmm. Han spiller altså virkelig også godt, fordi han er jo sådan set lidt... publikums stand-in, altså, fordi han ser jo virkelig, hvor vanvittig han er, Jake Gyllenhaal, og vi siger jo hele tiden Jake Gyllenhaal, fordi er nogen af os, der kan huske, hvad han hedder i filmen hele tiden, altså, fordi det er jo hans præstation, at der virkelig bærer filmen, det er ikke så meget, at vi siger, at det er den og den person, som hedder det og det, altså, det er jo, det er virkelig... Louis Bloom? Ja, Louis men det er jo ikke en, altså, det er jo virkelig en skuespillerfilm, og det er virkelig en film, der viser hvor god han er. Altså han har været god i rigtig mange år, altså i, som jeg nævnte, Prisoners, den er virkelig værd at se også. En meget mørk lille film, men rigtig god film med Hugh Jackman og hvad er han, Jake Gyllenhaal. Jeg var fandme også længe siden, man har set Rene Russo i noget. Ja. Selvom hun så ret brugt ud i den her film. Ja, det må man sige. Det skulle hun jo så også være. Altså, hun skulle jo være sådan lidt en af der, at tv-selskabet havde suget ind og spyttet ud igen. Nærmest, ja. Så. Men det er jo virkelig, altså man skal virkelig se det, som en satire, ikke? Fordi også de der forhandlingsscener, han har med ham her, hans marker, det der, hvor de forhandler løn, er jo også sådan en parodi på det moderne arbejdsmarked. Det så jeg i hvert fald, som det her med, at hvem er det en, der bestemmer? Altså, hvor meget medbestemmelse har du egentlig i, hvad du vil have i løn, ikke? Altså, det hele er bestemt af kapitalen, ikke? Så ja. Og som Morten siger, jeg ved ikke, om det er noget, der kommer med, at hun er jo gift med instruktøren. Så det kan jo godt være, at det er derfor, hun har fået lidt comeback i den film her også. Ja. Og jeg synes ikke, at det var en film, der sådan led af, at hun var med. Altså, fordi hun er jo måske ikke lige verdens bedste skuespiller, men hun gør det godt med de ting, hun har fået i filmen også. Altså, jeg har altid godt kunne lide Randy Russo, men jeg synes ikke, hun er nogen særlig god skuespiller. Hun gør det godt i Dødbringende Våben, da hun kom med i træerne og i Outbreak og sådan noget der. Altså. Men hun er jo aldrig været sådan en, der virkelig har... Og ja, det er virkelig en, man skal holde øje med. Hun kommer med den ene fantastiske præstation efter den anden. Altså. Hun er der bare sådan lidt. Hun var lidt eye candy i Lethal Weapon 3 også, ikke? Var hun og så var det sådan lidt samtaleemnet efter The Thomas Crown Affair med Pierce Brosnan. Hendes topløse scene der. Hvor hun på det tidspunkt vel har været nogen 40-50 og sådan noget. Er der en topløse scene i Thomas Crown Affair? Den har jeg aldrig fået set. Ja. Sådan lidt det virker sådan lidt smidt ind, ligesom topløs-scenen i Swordfish med Halle Berry. Ja, det er fuldstændig totalt, altså det er bare publikums bait for vildt. Ja, men det er nogle fine bryster, hun har i den, for lige at få den afsluttet. Ja, det er vigtigt at få det med. Ja. Godt. Super, jamen, jeg synes det var en fed film, og ja. Det er jo godt, at den var med på listen. Så er det i hvert fald fået sin ros her i forhold til, hvad den i hvert fald ikke får til Oscars. Men hvad for en film havde det? Hvad for en film var vores nummer 1 film, Morten? Det var den her. Det var den her. Listen er kørt på point med nær. Ja. Så det er den her, der har fået flest point. Ja. Ja. Det var bare fordi i starten, der lød det som om, at du også havde valgt lidt ud, og det var ikke sådan helt... prioriteret rækkefølge, men den her er den, der har fået flest point. Det var faktisk en ganske prioriteret rækkefølge, hvis man vælger at tage det på den måde. Men, ja. Okay. Men ja, det var det. Det var nok også, fordi det var den, der var flest af os, der havde med, og som havde rangeret relativt højt. Ja. Jeg havde den som nummer 1 på min i hvert fald. Ja. Ja. Så det var super. Der var rigtig mange gode film, og der var et par film, jeg i hvert fald skal have set. Helt klart dødsne. Hvad sagde Gert? Han var... Så jeg har ikke set den, den er slet ikke med på min. Den må du se på et tidspunkt, når den kommer på en af kanalerne. En Disney-channel, så er jeg... Ja, eventuelt. Ja. Med danske stemmer. Yes. Det tror jeg snart, den gør. Med Lars Højby som Jack Gyllenhaal. Ja. Det var fedt, du gad være med, Gert. Jamen, det var da fedt, jeg måtte være med. Selvfølgelig. Det må du altid. Men lige inden Gert smutter, ja. Må jeg så spørge om ting. Hvorfor er det ingen af jer har Gone Girl på jeres liste? Det er lidt skuffet. Du er den ene starten på listen. Er det rigtigt? På din top 10 i hvert fald. Den er på min, Det var virkelig en af mine bedste filmoplevelser i år. Nå, okay. Det var min største skuffelse i år, var det nok. Nå. Okay, men, jeg synes virkelig, det var jeg glæder mig også virkelig meget til at gense den. Jeg synes virkelig, det var en fantastisk film. Hvorfor er der ikke nogen, der har Frost med den, bare på fordi, liste, hvad siger du, Gert? Hvorfor har I så ikke Frost med på jeres liste? Ja, den vi jo have været med sidste år faktisk til Oscar. Var den ikke nomineret? Vi ikke havde rådt med den. Havde premiere i december. Det var nomineret sidste år for bedste animeret, tror jeg, og bedste sang eller sådan noget, ikke? Okay. Og det havde, jeg havde troet, der var flere tøser imellem jer end... jeg har ikke set Frost, så... Jeg har set den. Jeg synes også, det er en god film. Min dreng gad ikke at se den, så jeg så den alene. Og jeg kan godt forstå, hvorfor de ikke gad at se den bagefter. Ja. Det er en tøsefilm, men det er meget. Jeg har set den med Linus. Han synes, det var en ganske... Jeg tror mest, det var på grund af Snemanden. Ja. Og Svend. Og Rensdyret også. Ja, Svend. Ja. Jeg tror mest, det var på grund af dem. Og så alt andet, det var bare fyld for at kunne se en snemand. tale. Så men jo, ganske fin film. Det siger mig bare ikke rigtig noget, det der store Disney. Kan jeg nævne, er faktisk ganske, ganske okay. Ja, det vil jeg faktisk hellere se. Jeg synes, Frost er sådan meget, jeg mangler på bedre ord, meget Disney. Men sådan 90'er Disney, men uden at være godt. Altså sådan det der store slået, hvor de synger hver anden minut Disney. Ja. Det er jo en de er jo gået lidt tilbage til de der rødder der, de kørte med der i slutningen af 80'erne og 90'erne med Skønheden og Udyret og med Lille Havfru og sådan noget der, hvor der er sange med. Altså, musikken til den er jo lavet af nogle Broadway-komponister. Så den er sådan lidt musical-agtig. Det kan den ikke helt løbe fra. Det synes jeg er sådan lidt... Ja, og det er nogle gode sange også, der er med i den, og den er også, den vender også sådan lidt tingene på hovedet i løbet af filmen. Den er ikke sådan fra A til B hele tiden, for der sker nogle ting i den, hvor den faktisk gør sådan lidt grin med, den gør lidt opmærksom på de ting, der fungerer i nogle af de gamle Disney-film, at den måske ikke helt fungerer i dag. Og det får man ligesom pointeret på en god måde i den, at sådan lidt selvironisk er den til tider. Mm. Okay, jamen jeg synes bare, det så sådan lidt, ja, det var ikke lige mig, men det kan godt være, jeg skal prøve at give den en chance igen. men jeg forstår stadig ikke, I ikke har gården gulvet, fordi at, det var virkelig fantastisk. Jeg synes, det var en fuldstændig almindelig film, som havde absolut intet nyt i sig. Og i det, jeg gik ind og forventede noget rigtig stort, og bare fik en fuldstændig almindelig krimi, som sagde mig ingenting, så blev jeg sindssygt skuffet. For der var virkelig ikke noget nyt i den film for mig. Og det synes jeg nok. Jeg synes jo netop nok, For mig? Ja, men nu, hvis jeg lige skal forsvare, så synes jeg netop det der med, at det ligesom er ægteskabet. At hele filmen er sådan en analogi på ægteskabet, og på det der med at være sammen med en... Jo, men det er bare ikke nyt for mig. Altså, det ser man i hvilken som helst. Altså, det er bare det kender du til fra... Ja. Så synes jeg bare også, den der karakter i Rosamund Pikes karakter der i var super fed. Altså virkelig sådan en... nu skal jeg ikke spoile noget, men sådan lidt Hannibal Lecter-agtig. Men det kan være, at vi skulle tage den som et podcast på tidspunkt, for der kunne i hvert fald godt komme nogle gode meninger på bordet. Jeg er ikke helt i samme lejre som Morten, og synes, det er en ganske basal krimifilm. Men jeg var til gengæld heller ikke helt op at køre over den, som du er, Christoffer. Jeg synes, Fincher måske ikke... Altså, jeg forventede noget mere Fincher, altså. Okay. Rent filmteknisk og det hele i den, det var virkelig, virkelig godt lavet. Altså, og det kan jo ikke være andet, når det er David Fincher. Og soundtracket også. Ja, men jeg var bare lidt skuffet. Jeg skal have set den igen, bestemt. Jeg har set alle Finchers film mange gange. Og det er heller ikke alle sammen, at jeg synes, der er lige gode hans, altså Panic Room og hvad her den. Panic Room er nok en af dem af hans film, jeg synes, der er faktisk er den dårligste. Der er nogle rigtig fede tekniske ting i, men det er sgu ikke helt nok. Selv Alien 3 synes jeg faktisk er bedre end Panic Room, altså. Men det må blive til det Fincher-podcast. Ja, vi har ikke haft nogen Fincher-film endnu. Altså, ja, det kan godt jeg skal vælge en så. Fordi jeg synes jo... Jeg synes virkelig, at den var fantastisk. Jeg synes netop, at den virkelig bragte noget nyt til, fordi at den leger med det her med kønsrollerne og sådan noget, og leger helt meget med seeren, og hvem er det nu, der fortæller, og hvem er det, hvem kan vi stole på, og unreliable. Må du sige Frost, det er lidt det samme. Unreliable narrator og sådan noget. Frost. Og så den der scene, der er på et tidspunkt i film, der sad folk, da jeg sad og så i biografen, der var folk sådan, og jeg synes også, det var en sindssygt. Det kan jo være, at han refererer til den højst sandsynligt i, nu er han jo vært til Oscarshowet her på søndag jo. Ja, det kan være, ja. Så det kan være, at der kommer lidt reference til den i løbet af Oscarshowet. Ja, det kan være, ja. Ja, det kan være. Hvor han synger om det måske. Ja. Han gjorde det faktisk, han gør det også godt, og jeg synes faktisk selv, flødebollen, Ben Affleck kan jo godt spille godt. Han skal bare ikke ind i en flad Michael Bay film altså. Men det var for mig, der var det Rosamund Pike, der stjal den film fuldstændig. Altså, hun er fuldstændig fantastisk altså. Og igen en kompleks kvindekarakter, som er skrevet rigtig rigtig fedt. Altså hun var virkelig. Jeg vil gerne se flere film med den her karakter, fordi hun var virkelig. Altså nærmest sådan, uden at spoile mig, sådan en kvindelig Hannibal Lecter. Det gjorde det lidt. Ja. Igen, uden at, altså, at se Frozen, der er også komplekse kvindekarakter. Der er også en kvindelig Hannibal Lecter. Ja, faktisk. Ja. Okay. Ja, det er bare med at sne, hun bruger det. Ja, godt, ja. Godt. Godt. Ja, godt. Så godt. Synes jeg, så fik vi alligevel nævnt den. Ja. Jeg fik lige klemt den, ja. Ja. Som jeg siger. Jeg synes, det var fedt lige at få snakket. Vi har selvfølgelig ikke fået snakket så meget om dem, der er nomineret, men det har vi ikke tid til. Fordi vi skal være færdige, og vi gider ikke snakke om Boyhood. Jamen, Boyhood kommer jo til at vinde det hele. Altså, det tog 12 år at lave den film, altså, så det kan ikke være det. Det er rigtigt. Det er svært. Jeg synes, Boyhood var udmærket. Nej, vi skal ikke snakke om Boyhood. Ingen Boyhood. Boyhood er ikke på nogen af vores lister. Den er overvurderet. Ja. Det fandt vi ud af sidste gang. Men Morten Grant, næste gang skal vi faktisk se Karate Kid, og det glæder mig rigtig meget til. Jackie Chan. Men Jackie Chan, den har jeg glædet mig til. Den er godt klar over, den er ligesom Hobbiten og Interstellar, 1,5 uge lang. Ja, men det er så også den gamle, vi skal se, det var for sjov. Fordi okay. Det er bare... Og fordi så er jeg fandme munden af, fordi de... Vi skal se den med Pat Morita. Den rigtige. Og det glæder mig til at høre. Ja. Ja, det var super, du gad være med, Gert. Og I andre, det var også okay. Ja, det var fint. Ja, det var fedt at have dig gnaven tilbage. Vi har savnet din gnavenhed. Det var godt at få lidt gode rants. Det var godt at få at vide... Jeg kan godt lide, at du fortalte, Niels, at det var ligesom at slå et søm igennem dit ben og se... Transformers 4. Ja. Så det må jeg lige prøve at se, om det er det samme. Det er samme følelse, du får i nodomen. Så må du være med næste år til Transformers 5 og Sharknado 3 og Dødsne 3. Eller hvad der nu ellers kommer næste år. Hvis der kommer Dødsne 3 næste år, så er jeg med. Så er det faktisk allerede sikkert en plads på top 10 derovre. Det lyder godt. Ja. Det lyder godt. Det var dejligt, at have dig igen i hvert fald. Jo, tak. Yes. Men Morten, tak for i aften. Grand Budapest er jo nomineret til bedste film, så den må du hoppe hjem på. Ja. Men den vinder ikke. Det gør Boyhood. Ja. Men tak for i aften. Synes jeg, vi skal slutte af og sige, vi ses igen om 14 dage til Karate Kids. Yes.